أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورة الأنبياء. ديت سورة الأنبياء پدې وجوي چې دې کې د ولس پیغمبرانو ذکر شوی دی او په مریم بیبي او سیساب کله چې نبی اتل لس جوړي پدې کې د اتل لس نیکانو یعنی د انبیاء علیهم السلام ذکر راغلی. اگر چې لفظ د انبیاء په کې نشته خو د انبیاء واقعات په کې دي، نو ځکه ورته سورة الانبیاء وایي. د دې دویم نوم دی تذکیر الغافلین. تذکیر الغافلین هغه صورت چې هغه اوده خلق را بیداری، غافل خلق را بیداری. ربط یې د مخکې صدا دی چې د مخکې نه یو مضمون را روان و په صورت کهف کې نفی د علم غیبه د نیکانو بندګانو نه. صورت مریم کې عجز د نیکانو ذکر شو او صورت طه کې ترقی وه چې په دې مصیبتونه راغلي. نو دې صورت الانبیاء کې به ووایي چې انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین. الله وایي دا ټول نیکان چې و دی په نیکو کې تلوار کاوه او موږ یې را مدد کولو په مینه او یېرې سره او د الله نه یېره کېدله. ټول صورتونو کې دغه مضمون را روان دی. دویم ربط یې دا دی، مخکې صورت کې تشجیع وه په واقع د موسی علیه الصلاة والسلام باندې، نو دلته تشجیع ورکوي په واقعاتو د نور انبیا علیهم الصلاة والسلام باندې. دریم ربط یې دا دی، مخکې صورت کې د موسی علیه السلام بادری ذکر شوه چې هغه سخی مات کړی و او هغه د شرک مادې ختمه کړې وه. نو دلته به د ابراهیم علیه السلام بادری ذکر کړي چې هغه بوتان مات کړي و. موسی علیه السلام هغه سخی مات کړی و او ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړي و. څلورم ربط یې دا دی، مخکې د قیامت هیبتونه ذکر شو، نو دلته وایي قیامت ډېر نږدې دی. اقترب للناس حسابهم. پنځم ربط یې دا دی چې د مخکې صورت په اخیر کې وویل قل کل متربسون، ټول انتظار کوونکي دي. نو دې صورت کې وایي چې د انتظار وخت ډېر لږ دی، ځکه اقترب للناس حسابهم. شپږم ربط یې دا دی، مخکې صورت کې د درې پیغمبرانو ذکر وشو، موسی او هارون او آدم علیهم الصلاة والسلام، د دې درې انبیاو ذکر وشو. نو دلته به د اتلس انبیاو ذکر وکړي. که مریم بیبي اوسه حساب شي نو اتلس جوړیږي. نو دلته د اولس اتلس انبیاو ذکر کوي. دعوه د صورت عبارت دی د شرک په دعا او اثبات د مقاصد و اربعو کوي. بار بار رد کوي د شرک په دعا او اثبات د مقاصد و اربعو کوي بار بار. او دارنګه صورت کې تذکیر الغافلین دی، یعنی غافل خلق د غفلت نه را بیدارول دي. او د دې ماخذ اول آیات دی، وهم فی غفلة معرضون. نو غفلت غافل خلق د غفلت نه را بیدارول در دې مقصد دی. او په نفی د شرک په دعا باندې حالات او اقوال د انبیاء علیهم السلام ذکر کوي چې ګوره موسی نوح علیه الصلاة والسلام د قوم په مقابله کې الله ته چغه کوي. ایوب علیه السلام بیمار دی، نو د بیمارۍ نه د روغېدو دپاره سوال د یو الله نه کوي. همدارنګه یونس علیه السلام د مئی په ګیډه کې دی، نو یو الله ته را مدد شوی، د یو الله نه مدد غواړي. د زکریا علیه السلام بچی نشته، نو د بچی سوال د یو الله نه کوي. نو ګوره د ټول پیغمبرانو دا حالت دی چې کله په مصیبت او پریشانی راغلی نو خپل نکت آواز نہ کئی یا مخ کے انبیاء علیہ السلام نہ مدد نہ غواڑی بلکہ یو اللہ نہ مدد غواڑی یو اللہ تا چغے کئی بلکہ د ټولو پیغمبرانو حالت دا و چې نو امکان یسالون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. خلاصہ د سورت دا ده سورت کې پنځه بابونه دي. اول باب د پنځه لسم آیات پورې په دې کې تخویب دی او زجر دی په شپږو خبرو باندې. شپږ خبرو باندې تخویب او زجر ورکوي. شپږ خبرې کم کم دي هغه وروسته راځي او بیا شپږ اعتراضونه دي په پیغمبر باندې او د هغې جوابونه دي. ناول باب کې زجر دی په شپږو خبرو باندې او شپږ اعتراضونه او د هغې جوابونه دي. نو سورت امتیازات داري چې دې سورت کې یو ذکر د غفلت کوي په تعبیرات مختلفه او سره. الله وی دا خلق غافل دی اوده دی او د دې د غفلت په مختلف تعبیرات سره ذکر کوي. دویم دې سورت کې ذکر لپس بار بار راځي په دې ممتاز دی لکه سورت مریم کې رحمان او رحمت لپس بار بار راته. نو دلته دا ذکر لپس بار بار راځي. دریم په دې ممتاز دی چې ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړي وو. څلورم دا چې ابراهیم علیه السلام ته ځوان ویلې شوی دی. پنځم په هغه باندې د اور ابتلا راغلې وه. او شپږم دا چې الله ورته حکم کړی و یا نارو کونی بردن و سلامن. اووم امتیاز یې دا دی چې په دې کې غسرېدل د ګډو ذکر کوي په فصل کې او بیا د داود او سلیمان علیه السلام فیصله ذکر کوي. اتم په دې ممتاز دی چې دې کې د ایوب علیه السلام بیماری ذکر کوي. نهم په دې ممتاز دی چې دې کې د څلور انبیاء علیهم السلام نداګانې ذکر کوي. د څلور انبیاو ندا یو الله ته کوي. نوح علیه السلام د قوم د هر عقد دپاره سوال د الله نه کوي. ایوب علیه السلام د بیماری د ختمېدو لپاره سوال له الله نه کوي. یونس علیه السلام په درې تیارو کې دننه د نجات سوال له الله نه کوي. زکریا علیه السلام د بچي سوال له الله نه کوي. نو دې څلور انبیاو نداګانې ذکر کوي. لسم امتیاز یې دا دی چې دې کې نبی علیه السلام ته رحمت للعالمین ویلی شوی دی. یولسم امتیاز یې دا دی چې په دې کې دا لفظ راځي بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. دا جمله د دې سورت د امتیازاتونه ده. او دولسم امتیاز یې دا دی چې دې کې د اتلس انبیاو ذکر کوي. دا د سورت امتیازات دي. اقترب للناس دا تخویب دی او زجر دی په شپږو خبرو باندې. یو زجر ورکوي په غفلت باندې، دویم په اعراض باندې وهم معرضون، او بل زجر ورکوي په لعب باندې په لوبو باندې چې الله وی دی وهم یلعبون لوبې کوي. بل زجر کوي په لهو القلب باندې لاهیتا قلوبهم. بل په غلطو جرګو و اثر النجوا. او شپږم په ظلم باندې الذین ظلموا. نو په شپږو خبرو باندې زور نه ده. او بل د دې شپږ اعتراضونه ذکر کوي په پیغمبر باندې چې دی په نبی علیه السلام باندې پنځه شپږ اعتراض وکړه. یو د بشریت اعتراض الا بشر مثلکم. دویم دې ته جادو و اپتاتو نه سحر. او دریم دې ته ازغاس و احلام وی بل قالو ازغاس و احلام. سنورم دې ته ابترا وی بل ابتراهو. پنځم دې ته شاعر وی بل هو شاعر. او شپږم د دنه مطالبه د معجزو کوي پالیاتینا بی آیتین. نو ګوری په شپږو خبرو زجر شو او شپږ اعتراضونه ذکر شو په نبی علیه السلام باندې او د هغې جوابونه کوي. او د دې د شان نزول باره کې علما ذکر کوي. د دې باره کې واقع د ایتونو باره کې ذکر کوي. یو صحابي دیوال جوړاو بل یو صحابي پی تیر شو وی نن کوم صورت نازل شوی دی. هغه وویل دا صورت چې اقترب للناس حسابهم. نو صحابي لاس وڅنډل او د دیوال نه راکوز شو و چې کله قیامت لی زیر نو دیوال نشم جوړولی. صحابه کرامو داسې عجیبه غونې عمل و پایتونو باندې و چې الله و قیامت نږدې دی نو بیا دیوالونو جوړېدو ته ضرورت نشته، نو هغه بعدي دقرنګې په نیمه کې پرېښودله. اقترب للناس، الله وی نږدې شوی دی خلکو ته. اقترب صیغه د ماضی ده او قرآن کې ځای په ځای باندې د مضارع نه ماضی سره تعبیر ډېر کېږي. دا قاعده مخکې تېره شوې وه. الله اقترب نږدې شوی دی للناس خلکو ته، حسابهم حساب دی. وهم فی غفلة، نو دی په غفلت کې دي. مورضون، مخړوونکي دي. ما یاتیهم، نه راځي دیو ته. من ذکر انسان نصیحت من ربهم، طرف د رب د دی نه محدث نوی. الا استمعوه، مگر اوري هغوی لرا. الا استمعوه، مگر وایوري. وهم یلعبون، حال داری چې دی لوبې کوي. د محدثین نه معتزله استدلال کوي په دې خبره باندې چې قرآن کریم محدث دی او هر محدث مخلوقی. نو قرآن کریم څه دی؟ مخلوق دی. د دین اهل سنت والجماعت ډېر جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې محدثین معنا نوی دی په نزول کې. محدثین څه معنا؟ په نزول کې نوی دی. قرآن مخلوق نه دی، محدث نه دی. خو دلته چې ورته محدثین وایي نو دا په اعتبار د چا سی ورته وایي؟ د نزول سره یې ورته وایي. الا استمعوا ما رواي وهم يلعبون ضيلوا بك لاهية غافلة ذي قلوب زنود ديو إنا لله وإنا إليه راجعون غافلة ذي زنود ديو أسر النجوى أو بطك لجرقو لرا يعني بطك جرقي وكل ذي هل الذين آكسانوا ظلموا چزوم كرر هل هذا چنيدا إلا بشر مثلكم مگر إنسان يفشان ساسو ماني پتا تونسيرا تاسو لازي جادو تا جادو ترازی سمانا جادو قبلوی وانتم تبصرون او حال دا چه تاسی پویه گئی واسر النجوى الذین ظلمو دلتا دا اسر رو فعل چره جمع دا او الذین ظلمو لسره فاعل لے او نسبت دا فعل چه اسم زائر تا وکلے شی نهریت النحو او دې کتابونو کې قاعده ذکر کړې چې بیا فعل صحیح مفردی او دلته فعل جمع شوی دی. ابن مالک رحمه الله مالفیه کې وایي وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنین او جمع کفاز الشهدا. الفیه کې یو شعر راځي وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنین او جمع کفاز الشهدا. اوی فعل به مفرد ذکر کړي چې کله نسبت د فعل تصحیح جمع ته وکړی شي. لکه هغه مثال پیش کړی فاز شهدا، نو فاز فعل له نسبت شهدا ته شوی، شهدا جمع ده، نو فعل سره مفرد شوی دی. د دې وجې نه په دې ځای کې ډېر زیات ترکیبونه کوي. یو اثر النجوى الذین ظلموا کې ډېر زیات ترکیبونه کوي. دیارلس پورې ترکیبونه دې کې کوي. یو ترکیب خدا را چې بعضې وایي دا قاعده کلیه نه ده، بلکې هغه وایي که نسبت د فعل اسم ضایر ته وشي او فعل مفرد و نو فعل به مفردي او که فاعل دغه و ده نسبت د فعل اسم ضایر ته وشي نو که اسم ضایر مفرد و نو فعل به مفردي که اسم ضایر تثنیه او جمع و نو فعل به هم تثنیه کیږي او جمع کیږي. به خو د جمهور و مذهب دغه نه ده. دې ونه جمهور په داسې ځای کې ډېر زیات ترکیبونه کوي. تقریبا دیارلس پورې ترکیبونه کوي. لکه یو ترکیب دا کوي چې دا الذین ظلمو دا بدل دی واو ضمیر نه. دا الذین ظلمو فاعل د اثر رو نه دی، بلکې فاعل دا واو دی او دا الذین ظلمو ترکیب کې بدل واقع شوی دی. نورم ډېر ترکیبونه دی کې کوي. قال ربی یعلم القول فی السماء والپیغمبر. رب زما پویگی القول پار وینا بانی پی سمائی که پاسمان کی والارد اک پزمائی کی وهو السمیع العلیم. دا اللہ وریدون کرے دا عرص او آل علیم پویلے پا حرص بانی دیت کی اللہ دا علم محیط بیان دے او دا مضمون قرآن کے بار بار ذکر شو بار بار راجی جد اللہ تعالیٰ دا علم بیان بار بار کی دا اللہ تعالیٰ علم پا ار شبا نشتا دا اللہ دا علم نیو شین دے بہر بل قالو بلکہ دا یوی اضغاس و احلام دا گر اور خوبون دی بل ابتراو بلکہ دا زان جڑ کری دی بل و شاعر بلکہ دا شاعر دے فادیاتنا پس را دی اوڑی منگتا بے آیتین و موجزا کما ارسل الاولون لکا سرنگی چلی گلی شوی دی مخکنی رسولان کما ارسل الاولون سمان لکا مخکن بیوتا موجزی ورکلی شوی نو دانگی موجزه دی منگتا مراشی لکا مثلا دا صالح علیہ السلام موجزه سوا دا گرتی نغاو خروتی وا سلیمان علیہ السلام لاللہ سلی تابع کلی وا عیسیٰ علیہ السلام بمری دا جوندی کول برزادی رانده و برگی والا بیرغول دارنگی موجزات دی منگ تم راشی چکم منگ وارو ما آمنت قبل و ایمان ندر اولی مخی ردین من قریتین یو کلی والا احلکنا چلا کری من اپا هم یو منو نادی با ایمان داوری دار اخیر اعتراض جواب دی لدی شفاق اعتراضو نزی کرشو اخیر اعتراض سو فالیاتنا بیعتین داخل اعتراضو داخل اعتراض جواب را مخی کو حاصل دا جواب داری چگور دی دا مخکنو کافران نا پا زد عنات کی زیاد دی ناغی ایمان نا روڑن دی بسی ایمان را اوڑی یعنی که موجزات راشی نا بیم دی ایمان نا روڑی دکا اللہ مخکنو ایمان نا روڑی او دا موجوده دا مخکنو نا پا زد عنات کی زیاد دی چه اگو ایمان نا روڑن دی ام ایمان نا روڑی وما ارسلنا و لیگل من قبل کا مخستان الا رجال مگر نارینا نوحی لئی منگ بوائی کولا غیتا پاسلو تپوسو کی احل ذکری دخاوندان دا علم لئین کنتم لا تعلمون کرتاسی نپوئی گئی دا دویم جواب دا اولین اعتراض دا اول اعتراض بشریت باری چی اللہ بشرون مثلوکم دا ستاسی غنی بشر دے او بشر رسول نشی کرے دا غی جواب کی حاصل دا جواب دارے چلاوی مخکنی رسولان دا ټول ناری نو او ټول سو بشرو اللہ وی پاسلو احل ذکر دا علماؤنا تکوسو که اکتاسی نپوئے گئی دا دیوانا قطعیب دیزیا مسللی کری چاوام خلق دا بدا علماؤ تقریر کئی او دید او اتفاقی مسللی کی اختلاف نشتا دی چاو سلی پا مسلل نپوئے گی نور علماؤنا تپوسو کی دا غی تقلید دا غی تابیداری دیو کی وما جعلنا من غير زول ما نو غير زوري دي پیغمبران لرا جسد انداسی جوسی لا یاکلن طعام چنی خور خوراک لرا وما كانوا خالدين او نه و هغی همیشه په دنیا کې دیار کې مخ کې تاکید یو کو مخ یو چن بیا شو بشر و انسانانو نه لو داس خلق نو چې خوراک بینه کاو یعنی مقصد دار سے ملائک نو چی خوراک کا کے نکاو بلکہ اگر انسانانو خوراک ساک بیکاو ثم صدقناهم الوعدہ اللہ بیا منگا رشتے نکلا دی سرا وعدہ وعدم رشتے نکلا سمانا پورا مسکلا فان جینا منگ بچت دی لرا ومن نشاغا سوک چی منگ اختل واہلکن المسرفین و ہلاک لمن زیتے کو ان کی اللہ و زیتی والا منگ سکلل ہلاک لل دیکھیے اللہ خپل قانون ذکر کو اللہ قانون دارے چلا نکان تا نجات اور کے مخالفین تباہ کئی او دا قانون بار بار مختلف و آیتون کی ذکر شو ولقد انزلنا یقینا لکم الیکم کتابا کتاب فی ذکرکم چه پاغی که نسیاستا سلی اپا لا تاقیلون اتاسی دا عقل نکار ناخلی پده که ترغیب ورکی قرآن تا او دارنگی جواب دید او اعتراضونو چه دا قرآن کریم بارکیو دا قرآن بارکی دی دیر اعتراضون وکلا چه مثال دا جادو دی دا گرد و خوبون دی دا ابترا دا دا شعر دی دیر اعتراضونه ذکر شون دا ټول جواب ذکر کو چې الله وایي دا نه شعر دی نه ابتراء ده نه اشغاص و احلامین دی بلکې الله وایي دا موږ رالیږلی لقد انزلنا الیکم کتابا د الله قرآن کریم موږ رالیږلی دی فیه ذکرکم چې په هغه کې ستاسو نصیحت دی یا په هغې کې ستاسو څه دی عزت دی شرافت هم دی کوي وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ الله ډېر هلاک کړي موږ د کلو والا نه چې و ظالمان او راپیدا کړل موږ وروسته د هغې نه قومونه نور د دې ځای نه تخویف دنیوي شروع شو دا به پنځلسم آیت پورې ټول تخویف دنیوي دی فلما هسو هر کله چې وساکه یا یې ولیده باسنه عذاب زموږ اذا هم منها ناس بدا غین بے یرکوزون منڈی وحلی لا ترکوزو دلتا تقدیر دے دیتا اوے لے شو چا لا ترکوزو منڈی موغی ورجی واپس سی لاما اغمالون تا او تریفتوم چی تاسو مسکل شی وی پی پاگی کی ومساکنکم مکورون استاسی تا لعلکم تسلون شاید سان تپوس کی گی تپوس نکی گی چې دا ولې منډې وې ولې د باندې عذاب رالی قالو به ویل دی یا ویدنا حلاکت دی موږ لره انا کنا ظالمین یقینا و موږ ظالمان دغه ټایم کې په خپل ګناهونو اقرار وکړو خو دغه ټایم کې هغه اقرار دی له پیدا نه ورکوله اشعر کې راځي نه دی مل بغات ولا تساعت من دمن والبغي مرتع مبتغيها وخیمو الله وی نه دی مل بغاتو ولا تساعت من دمین دغه باغیان څه شو پښیمانه شو خو دغه د پښیمانتیا وخت نه و یعنې دې ولا فایده نه ورکوله مقصد دی بې وخته اقرار وکړو خو دغه ټایم کې په خپل جرمونو اقرار کول دې کې فایده نه وه فما زالت تلک دعواهم پس همیشه وه دغه چغر دی کومه چغر دی چې یا ویلنا انا کنا ظالمین دا چغې ویلی یعنی بار بار دې جرم باندې اقرار کاوه حتی جهنم ته دی چې موږ ورځو دی دره حسفیدن لو کړی شوي خامدین یخ پراته دغه چغې کوله کومه چغه انا کنا ظالمین د کوم وخته پورې کوله حتی جهنم څه معنه تر مرګه پورې چې عذاب پرې راغی نو دغه چغې والی او تر مرګه پورې د ساد خطو پورې خو فایده پکې دغه وخت کې نه وه خامدین یخ مخ پراته و خو مو چې سړی په اور باندې اوبه راړته یو یخ یږي نو څه معنه داسې مې یخ کړه الله وایي وما خلقنا السما والارض وما بینهما لاعبین او موږ نه دی پیدا کړی اسمان او ځمکه او چې ما بین د دې دواړو کې دي لوبې کوونکي دې پورې اول باب ختم شو په دې کې زجر و په غفلت باندې دارنګې په شپږو خبرو باندې او شپږ اعتراضونه ذکر شو د دې ځای نه دویم باب دی دېرشم آیات پورې په دې کې دوه دلایل عقلیه ذکر کوي او دوه دلایل نقلیه دي څلور پکې زجرونه دي لو اردنا ان نتخذ الله شریرا دا وی زمونږه ان نتخذ چې موږ ونیسو لهوا عبس لهوان مشغلا او عبس لا اتخذنا وخامخا من قبل نولا من لدنا دا اغشانا چه زمان سردي ان كنا پا ان كچلوية من كون كير دي كار لورنا ان نتخذ لهوان مقصد داري اللاوي كمانگا اولاد نولي لكذي عيسى عليه السلام دا الله زويله مریم د الله بیبی ده بعد مشرکین دا عقیده لري د الله ویله اتخذناهم من لدنا موږ به نیولي وی د هغه چانه چې زموږ سره دي څه معنه ستاسې خوښې او ستاسو اختیار ته مې نه پرېښودل الله ما په خپل اختیار څوک مقرر کړي وی ځکه زموږ سره ولدان شته په جنت کې او حور هم شته نو حور او غلمان شته دی ما به د هغې نه څوک مقرر کړي وی او ان كنا فاعلين که موږ دا کار کولی خدا کار موږ نه کوو بل نقذف بالحق على الباطل بلکہ ول من حق لرا د پاس د باطل نہ بلکہ من وشتل کو په حق بانی د باطل نو بل نقذف بلکہ ول من قال بالحق په حق لرا على الباطل د پاس د باطل نہ فیدمغه په زخمی کی دماغ دا و فیدمغه زخمی کی دغی دماغ یا دانن کی فیاد مہو دماغ دا ور وباسی فیضا و ناس زائق ناس بدا خدمی دون کی ولکم الویل و تاس و لحلاکت دے مم مادا سن تسوی پونچ تاسوی بینوی فبارد اللہ کی بن نخذی پو دا اضراب دے دا مخینا چی زمان سیپت دان دے زمان لہو لعیب و نیسو بلکہ زمان سیپت اللہ و ادارے چی حق من پا باطل بانی غالبا کو نو بل دری مخی نسشو یراسو چی اللہ و زمان دا سیپن نرے چی اللہ و لعیب بنیسو بلکہ زمان کار دارے چی من حق پا باطل بانی غالبا کو او دیزے کہ باطل دیو انسان سا مشابه کو لکہ انسانی دا غد دماغ روزی دا سریوی دماغ روزی و مرشی نو دا قرنگ اللہ دا دی باطل دماغ روباسی او وجنی ختمی ده حق پذیری بانی ولو من پی سماوات خاص اللہ پی خیر کی اغسوک چاہ پاسمان نکی اوزمائی کی دی ومن این دوا ملائک دا اللہ صلی دی لا استقبل نلوی نکی ان عبادتی دا اللہ دا بندگینا ولا یستاثرون او نستری کی گی ولو من پی سماوات دا دویم دلیل اقلی دی خلیر مختصری ذکر کو او بے و من عنده نروستا دلی نقلی ذکر کئی لملائکونا او دیکی لملائکو عجز بیانی یو سبحون اللہ لپاکی بیانی شفا و رز شپاکی بیانی لشفی و النهار و دو رزی لا یبتورون سستی نکئی یعنی ملائک ہمیشہ لپارا اللہ پاکی بیانی او آغی چپ دیکی سستی نکئی سستی بکی نرازی کعب الاحبار رحمه اللہ وی چی دا ملائکو تصویحات دسی لکا انسان چی ساخری انسان ساخری او پا دیکی او تایی سی تکلیب نی عادی وسا نو دارنگی ملائکم دا تصویحات سر عادی دی امیت تا خودو آئی دی نیولی دی آیت تن معبودان مل الارض دزمکی والاونا هم ینشرون چی اغی جوندی کول کولشی پا دیکیم زجر دے مشکین تا او دا ملائکو دا الوحیت نا پی غشوا لاغی عجزی او کمزوری بیان شوا نو بس دا اغا مشکینو چا اغی دا زمکی والا اونا آلیهانی ولی دا اغی رد کئی امیت تخدو آلیتان ایدینی ولی آلیه دا زمکی والا اونا هم ینشرون چا اغا جوندی کول کولیشی سمان اغا عجز دی او اغا جوندی کول نشی کولی لو کان فیهما آلیتن کچلوی پزمکی واسمان نکی نور معبودان الا اللہ غیر دلانا یا سوا دلانا تالانا لپسر تانو خام خوابران شو بوئے نظام دا اسمان نو دزمکی پس سبحان اللہ پس واکی دلانا رب العرشی چه رب دا عرش دی اما یا سویفون دا سن چه دی بیانی دا دلی زکر کئی پا نپی دا تعدد بانی چلاوی پاسمان نو کی ډیر الیہ نشتا ولی کډیر الیہ وې نو د دې د نظام بغړ ورشوي وې لکه مثلا ډیر الیہ دی یو اراده وکي چې مثال د پلانې شی پیدا کو په پلانې ځای کې او بل یو شی پیدا کول وړي د ځای کې نو کده دواړو مراد موجود شی یا با دوار مران نموجودی گی یا دا یو دا موجودی گی دا بلا با نموجودی گی که مثال دا دوار مران موجود شی یو وی مثال پا دیده که زید پیدا کو بلوی پا دیده که عمر پیدا کو نو که دا دوار مران موجود شی نو دو جسمون پا یو زکرال او که دا دوار مران موجود نشی نو بی دوار عجز شو علیه لری او کدی یو مراد موجودی گی او دا بل دا نموجودی گی نو چې کوم یو عاجز ای هغه به سن دی الہ نه دی معبود نه دی نو ځکه دا دلیل دی په نفل تعدد باندې چې الله وایي که ځمکه اسمانو کې ډېر الحه وی نو دې دا نظام به ګډوډ شوی وی. مثلا یو وایي چې دا کار کوو بل وایي نه کوو مثال په طور باندې نو که د دواړو مقصد نه موجودیږي خو دواړه عاجزه شو او دواړه کمزوري دي او که د دواړو مقصد موجودیږي یو وایي دا کار کوو بل وایي نه کوو نو بیا هم دا نشي کیدلی ځکه چې بیا خو یو قسم لا تضاد رالی او که د یو مقصد موجودیږي او د بل دا نه موجودیږي نو چې د کوم دا نه موجودیږي هغه عاجزه شو او کمزور دی الہ نه دی او الا الله دلته دا الا په معنا د چا دی د غیرو سره دی دا الا سره صفتي دی په معنا د غیرو الا استثنائی نه دی الا الله سوا د الله نه یا الا الله غیر د الله نه د دې ونه دا معبود سره مرفوع دی ځکه دا الا صفتي دی په معنا د غیرو او الا استثنائی نه دی لکه هغه شعر کې دی وکل اخین مفارقه اخوه لعمر ابیک الا الفرقدانی نو هلته الا الفرقدان کې هغه الا سره صفتي دی په معنا د غیرو باندې نو دلته هم الا صفتي دی په معنا د غیرو باندې الا استثنائی نه دی لا یسلطفون شیئا الله تعالی نن ما دغسې یفعلو چې الله یې کوي وهم یسلون دې مخلوق نه به تپوس کولی شي دام دلیل دی توحید باندې چې ګوره الله دس ذات دی د الله نه څوک تپوس نه شي کولی یو سړی الله وژني د دې تپوس یې څوک نه شي کولی یو سړی باندې مالداري یا غریبي راولي د دې تپوس څوک نه شي کولی یو سړی بیماری یا رغی نو د الله نه څوک تپوس نه شي کولی او وهم یسالون د دې نه به تپوس کیږي د قیامت پورې دې ټول نه تپوس کیږي چې مه فعلتم که زه دا کار هم ولې کړی دی نو الله هغه ذات دی د هغه نه څوک تپوس نه شي کولی او د دې نور مخلوقاتو نه به خامخا تپوس به کیږي ام اتخذوا نیولی دی من دون ما سوا د الله نه آلهة نور معبودان قل وایه هاتوا راوړئ برهانکم دلیل ستاسو هذا ذکر من دا نصیحت دغه چا دی معیا چې زما سره ملګری دی و ذکر من نصیحت دغه چا دی قبلی چې مخکې زما نه دی بل اکثر عمر کې زیاد دی نه لا عالمون الحق نه پوهیږي په هغه باندې په هم معرضون پس دی مخ اړوونکي دی په دې کې هم زجر دی مشرکینو ته او الله په دې کې مطالبه د دلیل کوي هاتوا برهانکم دلیل راوړئ چې په دې خبره چې د الله نه ماسوا بل الله معبود شته دی او هاذا ذکر من معی الله وایي دا د توحید مسله د شرک رد دا د ټولو پیغمبرانو مسله ده د ټولو آسماني کتابونو مسله ده نو هاذا د دې معنی هدای قرآن کې کوي هاذا الوحی الوارد و پیشان توحید دا وحی چې کوم د توحید باره کې ده یا د شرک د رد باره کې ده نو ذکر من معی و ذکر من قبلی څه مقصد شو چې دا د ټولو پیغمبرانو مسله ده او دا نه ټول آسماني کتابونو مسله ده و ما ارسلنا الله من نه لري ګره من قبل کما خصان مې رسول یو پیغمبر الا نوح مگر من به وحی کول الیه هغې ته انه شان داری لا اله نشته اقدار د بندګۍ الا انا مگر زیما فعبدوا النظم بندگی وکئی په دې کې دلیل نقلی اجمالی ذکر کئی د ټولو پیغمبرانو نه د دې حاصل دا دی چې ټول انبیا علیهم السلام هغه د دې مسلې مبلغین وو ټول انبیا علیهم السلام د دې مسلې دعوت چلولی تبلیغ یې کړی چې لا اله الا انا او دې کې د مخکې یاد تایید هم وشو مخکې یاد کې هم دغه مسله وه او دیار کې مدغه مسله چې ټول انبیا الله توحید باندې رالیږلي دي او د دې باره کې نور آیتونه دا مخکې سورت نحل کې یو آیت تیر شوی چه ولقد باسنا بی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت التم دغسی مضمونو او بل دا مضمون صورت زخرب کی مرادی پینزه سلو اختم کی چه طول انبیاء اغیط توحید وحی شوا او طول انبیاء علیم السلام اغیط دی کلمه دعوت شنوالی دی تبلیغی کلده وقال وإذا اتخذ الرحمن شني ولد مهربان ذات ولدا ولد زوي سبحانه فاجلنا فاقبل عباد بل كذي بندگان دي مكرمون عزت من فدي آت كي ورد وشو فاقيدة اتخاذ الولد او بل رد كي فمشركين بالملائكة وباني او دا دیر پار دا ملائکو عجز بیانی پر دیری طریقو دا ملائکو عجز بیانی دیتونو کی اتا طریقو سے بیانی لا یسویقو نمخی کیگی دا ملائک لا یسویقو نمخی کیگی دا اللہ تعالی نبی القول پوینا سرا وهم بی امری او دی دا اللہ فکم بانی کار کئی دا اللہ نمخی والی نشی کولی سمانا دا اللہ نا خلاف خبر نشی کولی ملائک او دا اللہ دا امر تابیداری کئی اللہ یسبقونه بالقول مقصد دا غشو چی دا اللہ نا خلاف یو خبر نشی کولی لکا سورت حجرات کی رازی یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین اید اللہ و رسوله یا مومنان مخیوالی مکوی دا اللہ و رسولنا مخیوالی مکوی نسمانا یعنی دا قرآن و سنت خلاف خبری مکوی دا اللہ و دا رسول خلاف خبری مکوی دلتم دا مقصد دے چلا اسبقونه بالقول مخیوالی نشکولی دا اللہ نب خبر باندی نسمانا دا اللہ نب خلافی و خبر ملائک نشی کولی یعنی فویگی اللہ تعالی ما بین ایدیم پاچ مخی دی ندی و ما خالف موچ رسل دی ندی ولا اشفعون سفانش کولدی اللہ لمن مگد اغشا لپاری تضا چلنا غرکلی وهم او دی من خشیتی دیر دا اللہ نا مشفقون اریدون کری دا طول ملائک عجز بینی ومن یقل منهم او چاچیویل دا دی ملائکون چی انی لاؤن یقینا زمعبود من دونی ما سوا دا اللہ نا فذالکا فدعکا سنجیه جہنما سزا ورکو منگاوتا جہنم او کذالک نجی ظالمین دغنگی من سزا ورکو ظالمانو تا پر لیکن نور عجز دا ملائکو ذکر شو چی دا ملائکو دا حق نشتا چی اغا دعوی دا الوحیت وکی دا الوحیت دعوی دی نشی کولی او دیکی رد دی پاوچا بانی چی اغای بازی بزرگان پا بزرگی که دونم حد تاولی سی چی اغیل دا جائزی چی اغای نرحق وی یا غا سبحانی ما اعظم شانی دال پازوی یا بازی پلانی ولی چی منکی دا ناغویلی جر پلانی مرا زیمواری ما نگورا مخلوق دا دعوی نشی کولی او دا خبر چی ان الحق یا سبحانی ما اعظم شانی دا خبر حسین منصور حلاج کلی و حسین منصور حلاج دا مخی حالات من مختصران ذکر کلیو چه دا یو گمراه سلیه تیر شوه و دا یو جادوگرو او دا عقیده دا حلول و دا اتحاد عقیده و گمراه عقیده و او بیا پا دا بانی اغا زمانه که دا پا کوپر بانی پا تاور کلی و او بیا دا علمه و پا تا بانی دا وجره شوه و بعد خالد دا خبر و تاویلات و توجیهات هم کهی خو اغا سی ندی چه کم محققین موادخین دی ناکتور دا خبر دی کری دا گمراه سلیت کر شوی حسین المسوری حلاج دکا اغا دا خبر دی کری چه سبحان نی معظم شانی یان الحق دا الپاز اول اغوی دیو اولم یر اللذی نائنو گویا کسان چه کو پری کری چه ان نسم آواتی والاور یقین نسمان نوزمکی کان تارت کنو دا دوڑ بن پا پتاقنا ما پس منگ برسی رک لدیو لرا و جعن له من گرزول ده من المائی دوبونا یا پیدا کلن ده دوبونا کل شئین حیین هر شئی جونده اپلا یمنو ده ایمان دراؤلی ده ده زین درین باف شروع شو ده که سلور دلائل اقیه بیانه او شپک زجرون ده تسلیه و تخویی بعدم بکی بیانه گی او دې ځکه کې توجیهات ډېر دي چې کان تا رتقن و د اسمان نظمه کې بندي سمان عدد یو بس پیوست و یو جسم و پا پتقنا هما من کولاو کلل دای بیرا بیر کلل دا طول یو جسم و واسمان در یو بس جوخ لگی دری و اللہ دا کولاو کلل یو بنده جدا کلل دا غرنگی زمکی وی دویم مانا دا ذکر کئی کان تارت قنو بن دا اسمان دا باران نکیره دا زمکی دا زرغنی نکیره نا اللہ کولاو کلل دا اسمان دا باران دا شروع شو او د زمکه نه زرغونی شروع شولې او وجعلنا من الماء كل شيء حي ذیکم ډیر توجیهات کوي یو توجیه دا کوي چې الله یې مونږ پیدا کړل او بو نه هر شی ژوند دې سمنه ار ژوند سره الله دې بو نه پیدا کړي یو معنا دا کوي دویم معنا دا کوي د ار شی ژوند الله یې مونږ په بو باندې ساتلې دی دریم معنا دا کوي هر شی الله د اوبو نه پیدا کړی د اوبو نه مراد نطفه ده یعنی هر زنده سر د الله تعالی د نطفې نه پیدا کړی دی وجعلنا فی الارض او الله یې مونږ ګرځولی دی په ځمکه رواسی اکلک غرونه انتمید بکم بهم چې ونه خوځېږي په دی باندې و جاننا مونگ پیدا کری دے کے یا جڑی کریم دے کے پھر جاجن سبولن پرا خلاری لعلهم یحتدون دیر پارا چدئی ہدایت عمومی اخپل مقصد تا سمانا اخپل مقصد تا دی پی ورسی گی لا رب زیر بالی دارنگی یحتدون لدین دا اللہ یوال معلوم کی او دو غرون بارا کیوئے چی انتا میده بهم دا غرون اللہ پا دی زمک اٹاکوال دا دیر پارا چی دا زمک اسا نکی حرکت نکی خوزی گینا حدیث کی دارا دی چی اول دی زمکی با حرکت کاو فاللہ پا دیبان دا غرون ود رول لکسنگی و کشتی و بوکی ولاری حرکت کئی نو دارنگی دا زمک ام دارنگی دی بوکی پتا دا دری سیدا پو بوکی پتا دا یوی سخ کارا دا نو دی با حرکت کاو دا کشتی و بوکی و حرکت کئی خوانلات بی دا غرون ود رول دا حرکتی ختم شو لکه مثال کشتی او سلی پی و رسی بانی و تلی دریاب غاڑی تا نو حرکت بی نکئی نو دا غرنگی دا زمکی اول حرکت کاو بی دی غرون و زری بانی غا حرکت ختم شو و جاننا سما من گرل اسمان سقپن محفوظن چت محفوظن بچ ساتلے شوے وهمان آیات او دی دنخو دا اسمان معرزن مخڑون کی دی سقپن محفوظن دی سو مقصد دی دی یو مقصد دارے چی دا چت دی محفوظ راقری وطونا پزمک بانی یعنی دا محفوظ ساتلے دسوے محفوظ ساتلے ندینا چھ پزمک بانی راپی نوزی دارنگی دا مانا ہم کئی محفوظ زیر گناہون نا سمان نکی گناہون نکی او همان آیات یا دید آیتونو دا سمان نا چھ نورس فومی توری وغیر دی سمان نکی دیر دلائل دی خود دید آغین مخ آڑی پاکی سوچ پی کرنا کئی او دا آغین دا اللہ یو والی دا اللہ قدرتون نمعلومی وهو الذي خاص الله غدا دي خلق الليل شبلا كري نشفا ورس نورس فومي كل دا طول في فلكين فازير شرلي دوكي يسبهون لامبوي يسبهون دا وانو سر جمع ذكر لا وانو سر جمع دا زمي العقول لپار رازي نو دي كري تا اشارة دا چه دستور حركات دا زمي العقول بشانتا دي دا شفا جبتا تي بروان دا نورس فومي ستوري سر يوي كدا عقل لدي نو ذکر دا یس بهون دا جمع پا وانو سر روڑا وانو سر جمع دا دا زویل قول لپار رازی دویم دیتا اشاره دا چه دستورو دا حرکت ذاتی حرکت دی نکل تا اللہ دستورو تا نسبتو کو چه دانوار از پومی او ستوری دا طول لامبو اسمان حرکت کئی نو دی حرکت چلی دا ذاتی حرکت دی لکه مخ کلام السلام بیان کلی وا با یو چې دی حرکت ذاتی نه دی دا اسمان حرکت کوي دا په زیو ولاړ دی خو صحیح ده چې نه دا دوی حرکت کوي او دوی حرکت ذاتی دی. وما جعلنا من رجل زول بشری نه پاد یو انسان من قبل کا مخسان الخلد همیشوالی اپا امی طاقت مر شي نو په هم الخالدون دوی به همیشه وي. په دې کې رد کوي په مشرکینو باندې هغوی به چې دی نفتربصوا به ریب المنون منگ پا دو بان انتظار کو چی دا پیغمبر با مرشی منگ با دن اخلاشو نو اللہ دا غی جواب کئی اللہ وی کچھری تا مرشن دیم همیشه نشبادی که دلی نو دیستا پا مرگ بانی ولی خوشحالیت کارا کئی او شعر کی رازی ازام الدهر جل علا اناسین کلاک لہو اناخ بی آخرین وی چی کل زمانہ پیوچا بانی خپل گرگا سرا کئی گی یعنی مرگ کی نو دا به په نور خلکو هم چوکیږي په نور هم دغه ګرګس می راکایي. دارنګ امام شافعي رحمه الله شعر دی هغه وایي تمنا اناس انا موت و ان اموت فتلک سبیلن لست فیها بوحدی و ډېر خلک زما د مرګ ارمان کوي وایي که زه مړ شم نو دا د سلام نه ځکه یوازیم یعنی دا نور نه پاتې کیږي. نو دې یاد کې الله خپل پیغمبر ته وایي که ته مړ شئ نو دوی هم همیشه نش پاتې کیږي دوی به مري. کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کے لئے مرگ و نبلوکم من امتحان کو تاسو بانی بشر تکلیف سر والخیر و پخیر سر فتنة نپار دی امتحان و الینا ترجعون و خاص منگ تو تاسی واپس لے شئی. دیات کم دا خبر کئی چھ مرگ پار شا رجی من ایسوک نبچ کی گی پیغمبر نبچ کی گی ندیم نشی بچ کی درے. نبی علیہ السلام چې کله وفات شو دا بکر نه راغی نبی علیہ السلام یې ښکل کو او بیا یې دا آیتونه ولوستل چې وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او کل نفس ذائقة الموت و اذا راک الذین کله چې ویني تمرا کسان چې کوبرې کړی یتخذونک لننسی لا الا مگر په ټوقو باندې او دی وی چې هاذا الذی آیا دا هوا سره دی یذکرو چې دی الہتکم معبودان ساسی و هم او دی به ذکر رحمان په یاداشت مهربان ذات بانی هم کافرون دی انکار کوون کی یذکرو الہتکم یادی ساسی الہ ساسی الہ یادی سمان ساسی الہ په بد یادی په بد یادول شو او دا و چې ردا سن شي کولای او دی لاس کې نه په ضرر نشته نو دی بیان ته بدی په بد یادول ویل. خلق الانسان پیدا کړ شو انسان من اجل اند تلوار نه سوریکم زره جواب خیمتا اوستا آیات ایتونه خپل پنات سجن پس تلوار مکوي. په دې کې یو زور نه دا دازا په زر غختلو باندې دویم دیتا اشاره کوي چې تلوار دا بد کار دی تلوار په یو شي کې مخنه دی. او دریم د انسان مزاج بیان کو چې انسان په مزاج کې جلتی پرته ده نو دی وینه د مزاج تابعداري دا خنه ده ځکه دای مزاج کې صحیح جلتی بلکې د خپل مزاج مخالفت کول پکار دی. او ویقولنا ویدی کل متا هذا الوعد کل بیدا وعدا که یوی تاسی رشتینی عذاب بکل رازی لو یعلم الذین اللہوی کچری معلوم کیا کسان که پروچی کو پرے کلے دے حین او وقت کی حق وقت که معلوم کی کافران سشی معلوم کی حال دخفل نفسنو حین پا وقت لا یکو پونا چه نبشی عرولی عن وجوه همون نارق پل مخوننا ور ولا عن زوری من دق پل شاگاننا ولا هم یون سرون و دی بس نبا دیس امداد و کلیشی. پا دیاد که الزامی جواب دی دی عذاب زر اختا ندا الزامی جواب دی چه اللہوی که عذاب راشی نبی بزان نشی خلاص ولی نوالی عذاب زر غاری بل تا تی ملک راوشی دی تا دا قیامت یا دا وور باغتا تا ناسا پا پتا بہتون پا سران بکی دی لرا پلا استاتیون دی با تاقان لری رد دا واپس کولو دی ولا انزرون نبا دی تا محلت ورکولشی ولقد استوجا یقینا ٹوک کلی شوی برسول پڑھے پیغمبرانو پوری تسلی دا چھ مخ کے انبیاء سے مسخلے شوی اوی صبر کلیو نو تم صبر کوا پہا قفس ناظر شو یارا گیر کلا بالذین آکسان را چٹوکی کلی منہم ددیونا ما غازاب کانو شودی بہی پاغی پوری یستا زیون ٹوکی کولی قلو آیا من یکلوکم سوک ساتن کستاسی دلنا دا عذابنا باللیل دشپی والنہار او دو رزی من الرحمنی دا عذاب دا میربان ذاتنا بل ہم بلکی دیان ذکر ربیم دیا داشت رقبلنا معرزون مخڑون کیلی پدے کیلی تا اشان دا چھو گوری اکثر عذابون دشپی رازی دکہ باللیل دای مخی کپا والنہار باری او بل اشارہ چھ انسان کمزور ہے دکہ انسان حفاظت ضرورت لری چھ حفاظت ہی نکی گی نو دانش بچ کے درے عملوں معاشر دی در آلیت نور معبودان تام لوں چھ بچ کے دی درا من دون ناس سواز من للا استفیعونا طاقان ندریان نسوان پوسین لینداد دخل زاننو ولا هم مننا او نبر دیسرا مننا زمان در طرمنا یوسحبون مرگر فیابا اکلیشی بل مطانا بلکه من فائده ورکلی ده هاولای دی کسانو تا و آبا و موددی و پلارانو تا حتی تا دی پوری توالا چوگو شواریهم العمرو پا دی باندی عمرونا سمانا اللہ مال اولاد ورکو عمرو لیا ورکلا دیر عمرو لیا ورکلا نو دی اللہ تعالی یرکو افلا یرنائی دی نگو یناناتی لارد وشیقی نمگرات لکو زمکی تانن قصوا کمو دی لرا من اطرافی ها دغارو دا دینا دیر ترپوننا اندر دی دغارونا اپا هم الغالبون ایا دی با غالبشی پریاد کر دی غفلت و گمراہی سبب ذکر کو چه دی ولی غافل دی ولی گمراہ دی دی وجه دار چه اللہ دی لدنیا مالون ورکری او دی دنیا عمرون ورکری او دا پلا یرو نروس تا تخویب ذکر شو او دی مضمون مخیم پیر شو چه اللہ دی زمکی طرفون کمی سمانا مسلمانان پی غالبا کئی دار یه مخیم انگوی دی او دی که اغا لنکان خلق و پا تغم داخل لی چنکان علماء یا فقہا او وقفو اپاد کی گی دواتم سوی نقصان لطراب تاوی قلوا انما انزلوکم یقینا زیرو متاسف وحی بانی ولا اسمعو سمو الدعاء او ناوری کانا الدعاء اوازونا رابلن اذا ما ينزلون کلا چدئی رولشی پدے کہ دئی لبیا زور نور کئی چ قرآن دئی تو بیانی گی خود دئی اثر نہ کئی داولی کدئی دا قرآن نظان کن کلے ولئن مستم اکثر ولسی دئی تا نفحتن سے ٹکڑا دا عذاب درمنا نفحتن ٹکڑا یا نفحتن معمولی غنی دا عذاب درمنا نو لیقولن خامخا دئی بو یا ویلنا ہائی ہلاکت دے من را انا کننا ظالمین یقینو من ظالمان دے مقصد دارے چھ اللہ وی دی معمولی عذاب ترٹینگی ندی کہ معمولی عذاب پا دی راشنو بے بدا چغی وی چھ یا ویلنا انا کننا ظالمین ننفحتون یو ٹکڑا معمولی عذاب تراشی دے معمولی عذاب سا بدی دا چغی وی ونضع الموازين القسط الله كي بدو من قاتل دي انساب ليوم القيامة فورد قيامة باني فلا تزدمو فالظلم بنش كيري نفس بيون بسمان الشيان ديوشي وإن كان كي دغ عمل مثقال حبة فاندازر داني من خاضر اندو أورينا أتينا بها من براولو دي لرا لغب براولو دو طول لپارا وکفا بنا پورا یمنگا حاسبین حساب کو ان کی پریاد کی اللہ تخفیف اخروی ذکر کو چد قیامت پر با اعمال تر لکھے گی دن حساب کتاب بکے گی عہدے کے ردم دے فمعتزلا ابان رکھا معتلا وزن دا اعمال نہ مری اور قرآن دا گڑ ہے تن ندا معلوم گی شامال بتل لکھے گی دارنگ ہدایات کی دا اللہ عدل بیان شو چلا وی فلا تزم نفس شیئن دا اللہ دا عدل بیان دیب کی بل دا اللہ دا علم بیان دیب کی چلا یوکفا بنا حاسبین دا اللہ نسو غلا نشی کولے لکا اللہ من پورا حساب کون کیو دا اللہ نا غلا نکی گی ولقد آتینا موسی و هارون یقین ورکڑے من موسی و هارون علیہ الصلوۃ والسلام تا الفرقان او کتاب چې فرق کوون کې ما بین حق او باطل کې وزیا نو ډیر رڼا وا و ذکر او نصیحت او للمتقین لپاره د پرهیزګارانو دا سلورم باب دی د سلور نوی آیات پورې په دې کې دلائل نقلیه ذکر کړي د ول سن بیاونه چې ګوره دا انبیا ټول عاجز او الله ته محتاج او پدیات کی دل نقلی ذکر شو موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام نہ او دلتا اجمال سورت وہا کی دی تفصیل تر شو او دیتا اشارہ د اللہ کتاب کی دادری پی دی یو الفرقان د حق او باطل تمیز سرا جی او بل سره و زیان درنا پکی بل و ذکر نصیحت پکی عبرتونه تی اخصل کی الذين هاكسان يخشون شريخ قدرنا بالغيب بيدلذو دلنانا وهم من الساعه وديد قيامتنا مشفقون يريدون كي قيامتنا يركي هذا نيكان خلقو صفات بياني چنيكان خلق دلنانا دو قيامتنا يريغي وهذا ذكر مبارك او ذا قران كريم نشهد دي مبارکن مبارکن برکتن والا انزل اللہ من رالے گلے رے افا انتم لہو منکرون آیتا سدین انکار کوئی دا ترغیب دے قرآن تا او دا دلیل وحی آم دے ولقد آتینا یقین ورکل ابراہیم علیہ السلام وسلام تا رشد و پوید دا رشد حد پوید دے پا دین پوید دا من قبل مخدا رسالتنا وكنا بعالمين ومن پدبانی فویلرون کی پدے کی دل نقلی ذکر شو د ابراہیم علیہ السلام نا چې ابراہیم علیہ السلام پلا رقم ته حق ویلو بوتانی مات کړي ورته ورزیدلو هجرت یې کړو او دې کې دې ته اشاره ده چې د انبیاء علیهم السلام په خپل هم بیدارو او نور خلق به مرا بیدارول او دروش ده هونه دا معلوم شوه چې مرشد او اسوګ دی چې هغه د شرک دشمنی او د شرک نه منع کوي لکه ابراهیم علیه السلام بعد خلق شرک ته دعوت ورکوي خلق هغه ته مرشد وایي نه مرشد او اسوګ دی چې هغه د توحید بیان او د شرک رد کوي لکه ابراهیم علیه السلام اذ قال کله چې ویلی به خپل پلار ته قومی خپل قوم ته ما هذه تماثیل التي سری دا شکلونا اغا سری دا شکلونا یا سر دلیل دے پا عبادت دا دی شکلونا بانی دوڑا معنی سی دی اللتی اغانتم لعاکی پونجتا سلیتا من جاورانی وی پا دے که دا غینا دا دلیل تا پوز کئی چی تا سلی عبادت کوئی ندی پا عبادت سر دلیل دے یا دا تا پوز تا حقیقت دے چې ما هادي تما دا دی حقیقت سره دا خاصه مصنوعات دی حقدار د بندګۍ نه دی نو ما هادي تماشیل کې ته پوسټ دلیل دی چې دې په عبادت سره دلیل دی دوی مقصد دار چې دا ته پوسټ اشاره نه حقیقت دی چې دا خاصه مصنوعات دی تاسو جوړ کړی دی سره وسپن نه سره تانبې نه د سرو نه د سپینو نه د لرګی نه د ګټو نه دا خطا ستاسی مصنوعات دی تا جڑکنی حق دار دا بندگی ندی قالوا دی وجنا من منذری آبانا خفل فلاران لها عابدین ندیر فار عبادت کون کی دا داغی زور دلیلو چی دا من دا پلرون دی کنو طریقہ دا قالوا دی ابراہیم علیہ السلام لقد کنم تاقی سیو ایتاسی واباکم صاحب فلاران پی ظلال مبین و گمرائی خکار کی قالوا دی اجویتانا تامن تراتا کری بالحقی فاق بانی منتا من اللہ بین کتر ٹوکو کون کنے ان مقصد دا علیہ السلام بی خبر کن دلیل شتاو کنشتا ابراہیم علیہ السلام توی قال بل ربکم سو تا دلیل بیانی ول ابراہیم علیہ السلام بلکہ رب ساسی رب دا اسمان نو دزم کرے اللذی اغلا پترہن ناچ پیدا کری دیل را وانا لا ذارکم او زپ دے کار بانی من الشاہدین دا گوائی کون کنے ما یعنی زپ دے گوائی کون ما چستا سرب صرف آزاد دے چی اگر رب دا اسمان نو دزمہ کرے بل رب تاسلا نشتا پدے سے گوائی کوما وطلع قسم پاندارا کی دن نیخاما تدبیر بجوڑ کم اسلام اکم بطان استاوستا بعد انتواللو رسل داغن اجتاسی و گرزی مدبر انشاء کون کی مخ کی قولی دعوی ذکر شنو وس عملی دعوی ذکر کئی چی ابراہیم علیہ السلام عملاً شروع وکلا دی بوتانی ما تول او دا کاری ولی کاو دو دی وجہ داو چی پا دی پا ابراہیم علیہ السلام کی دا اللہ پا دین بانی غیرت دیرو دا دیر غیرت دا وجہ نی دا کارو کو لکا موسیٰ علیہ السلام اگر اسخیر مات کلیو نو دا رنگی دا بوتان مات کلی پا جالاں پاسوی گدو دی لرا جزان ٹوٹے ٹوٹے اللہ کبیر اللہ مگر غٹ بود دا دی لعلهم شاید چلی لحلی تیجون راو گرزی سمانا ابراہیم علیہ السلام مخفل دمکی عملی کلا مخفل دمکی ورکل شداب ماتو ما نو سوی چی اخفل دمکی عملی کلا او دیتا اشارا چی بوتان ما تولد دادن بیاو کار دی دارنگی نبی علیہ السلام هم دو بوتان ما تولد پارا تشکیلون علی گریو لکن نبی علیہ السلام چی مکہ پات حکلا نو دیر تشکیلاتی گریو خالد رضی اللہ عنہ دے گرے عزا تا پا بانی اگر دا عزا چی کم درگاہ واغی پیڑنگا ولی وا داننگی زلکاپین پنن برا درگاہ وا اگر تے تو پیل ابن عمری دوسی رضی اللہ عنہ اگر لے گلے وا اگر پور بانی سے زلی وا بل صحابی دے سعید ابن عبید الاشحلی اگر منات تلے گلے وا نو دا منات درگاہ گڑنگا ولی وا بلا مشہور درگاہ و سواع اغیت ابنی صحابی لے گلے و عمر ابن العاصی اغیت دقا درگاہ تا لے گلے و داننگی داغی نوروس تو علی رنہو یو پر شاگر تا ہوئی چیزی پا کار پسی لے گم اچھ کم کار پسی زنہ بیر اسلام لے گلے و ما چی اغلا بوتان ما تولی و لون قبرون اوارولی نو درگاہون رنگول یا بوتان ما تول دادا انبیاء علیہ السلام کارو قال ول ایمان پالا چا کله حالا دا کار به آله تن از مغ ذ معبودان سرا انه لمن الظالم یقینا دا خام خادر د ظالمان لا قال ول دی سمه نو ری دی من پتن دی اوزان لا یذکرهم شیا دول دی یا دول دی په بدو بانی یقال له ابراهیم شیا ته ول کی ابراهیم علیه السلام پتن کړي ته اشاره دا چې دین کار اکثر نوجوانانو کرے رہے دا باس مخ کے لئے شو زوری کہب کی قالو اللہ اپاتو بھی راتلو کئی پدر بانی علا اعیون الناس مخامق دستر گو دا خلکو لعلهم یشہدون دیر پارا چی خلق پی گوائیو کی یعنی لدی مقصد داو چاول بے جرم ثابتو نو بے بس سزاور کو او یا شهدون مانا گواهی پیو کی دسبات دو جرم دو پارا دویم دا چی یا شهدون تماشی خلقوی کی دن عبرت واری چی بیسو دا سوران کار نکی او دا یو قسم لدی انصاف امو چی پوری ابراهیم علیہ السلام دا سزا نور کولا ولی پی جرم ثابت اول گختل و دا غین روس بیر سزا ایراده و دکانا سباز زریمان دا سی چی وشابان جرم نی ثابت او سزا ورکی اسی په شک باندې خلق را اشاره کړي سزاګانې ریمانډونې جیلونې سره په شک باندې دای فوري په شک کار نه کاو اول دا کوشش کوي جرم به ثابت کو قال ویلو انت پال ته دا تا کړی دا کار بیا دې اتنا زمنګ نه معبودانو سره اے ابراهیم اول دې ته پوس وکړو دا ته پوس اول ولې کاو د دې مقصد دا کو چې دې اقرار وکړي نو بیا به ګواهانو ته ضرورت پاتې نشي ځکه یو شی باندې جرم ثابت دی نو د جرم د اثبات دوه طریقې دي یا دا چې هغه مجرم په خپله اقرار وکړي او دویم دا چې هغه اقرار ونه کړي او ګواهانو سره پې جرم ثابت شي نو قال ول ابراهیم علیه السلام بل پالو بلکې کړی دا کار کبیر مشر دے او ہزا شدا دے فاصلوں پتہ پوس کو اندے نہ انکان ین فقون کدی خبر کولے شی ذات لغوی مشکل لے او پدی کہ اشکار ندے نہ رے چ ابراہیم علیہ السلام خپل دے کان نسبت دی لوی بوتا او کو حالان کہ دا خود دروغ دی او دروغ سی گناہ دا او انبیاء علیہ السلام دو دروغ گناہوں نہ معصوم دی ابراہیم علیہ السلام دا کار وکو او بے دیکھا نسبت چاہتا وکو دے غٹ بوتے وکو دا خب دروغو کی رازی او دروغ گناہ دا انبیاء علیہ السلام دا دروغ گناہن نپائی کی دے وجنہ پدیات کی مپسیرن لیر جا توجیحات کئی من یسو توجیحات را نقل کو یو قول دار چھ دا دروغ ندی بلکہ دا توریہ دا توریہ دیتا ہو چھ دے لفظ دو معنی گانے لدی یو ظاہری معنی دا مخاطبین دا فهم مطابق او دویم معنی دا متکلم دا مراد موافقی نو دیتا دروغ نوی دیتا سوی توریہ و توی چی ابراہیم علیہ السلام توریہ کری نو یو توجیر دے یاد کردہ کجدا سرا توریہ دا توریہ چاہتا ہوئی چی دیو لفظ دو معنی گانی یو ظاہری معنی او دا مخاطبین دا فهم مطابقی او دویم معنی دا متکلم دا مراد موافقی نو دا تسوی توریه و توی او توریه پا دروغ که نرازی معاریز و توی توریه و توی بیچه دا توریه شی نو توریه سنگا جوڑیگی نو دی توریه که بیزان لڑیر توجیحات که یو توجیح دسی کئی چه بل پا معنی دا استفام دی بل پالو آیا کلی دا کار کبیرم دے غٹ بود دلئی سمانا ادا کار بولے دے غٹ بود کلے رے سمانا زمنن پزان اقرار دے چھ ندے ندے کلے بلکہ ما کلے اولا توجیح پوہ شوئی چھ دلتا بل پو مانا دے سفہام سر رے بل پا لہو آیا کلے دا کار دے غٹ بود سمانا دے غٹ ندے کلے بلکہ دا کار ما کلے رے دویم دا دے توریہ دویم دسی جوڑے گی چھتا کبیر نا مراد اللہ پاک شی مانا بال پالو بنگی کلے دا کار کبیر و مغلوی ذات چھتا اللہ تعالی دے سمانا ما دا کار کرے و دا اللہ پا عمر میں کلے دویم مانا دا غشوہ پر یہ پوہ شوئی کہنا درہم توریہ دے کی دسی جوڑے گی چھ بل فعلہو من فعلہو او کبیرم حاضر دین ازان لکلام شروع شو پنی بل فعلہو بانی سلے وقب دے او کبیرم نزان لکلام دے نو بل فعلہو بلکہ کلے دے کار لرا من فعلہو چاچے کلے کلے دے را چاچے کلے او کبیرم حاضر غٹ بود دے دارے تا پوس کئی دے نکدے خبری کولیش دری توجیحات کا پی دی کنن درس دیر دیو وقت کم دی نوالا مانا سشو چی بل پا مانا دی سفام سرشون سمانا دا آیا کلی دا کار دی غڑ بود سمانا دن ندی کلی بلکی مانو زمنانی پا زانی قرارو کو خواقا پی پوی نشو واشوی بی دوی مانا سنگا شو کبیر نمراد اللہ پا دی بلکی کلی دا کار اغلوی ذات اللہ تعالیٰ دے نسو مقصد شو دا کار ما کرے دا اللہ پا عمر میں کرے دری متوجې سشو چې بل پالو باندې وقف شي او د دې پاین حاضر دی بل پالو من پالو بلکې کله دې کار نه هغه چا چې کله دې ځان ته اشاره کوي پټه خوا پینې پوي او کبیرم هاذا نه ځان له کلام شروع شو دې توجیهات پوه شوې کنه دا توجیه به مختلف طریقې دي چې هما سره درې ذکر کړلې او بعضې دا و چې دا قول سری دروغ دی دا په دروغ کې راځي ابراهیم علیه السلام دروغ به څنګه وایي نو دې کې به ځان له یو قول دار چې هغه دا دروغ ویلي و خو د الله تعالی په امر یې ویلي و علامه سمانی رحمه الله دا لیکلي چې دا د سنت والجماعت قول دی چې دا په ظاهر حمل دی ابراهیم علیه السلام دروغ ویلي خو دا دروغ شو نو دا د الله تعالی په امر و پوه شوې پی په یو د اصلاح په خاطر باندې لکه یوسف علیه السلام په واقع کې راغلي و چې هغون ته ویلي و ایت العیر انکم لسارقون نووی د سنت والجماعت قول دا دی چې ابراهیم علیه السلام دروغ ویلي خو د الله تعالی په اذن یې ویلي نو چې یو سړی دروغ ووایي او د الله په اذن یې وایي نو دا هم په ګناه کې نه راځي سمعانی رحمه الله دا قول اهل سنت والجماعت ته منسوب کړی دی بیا چې ما ډېر تفسیرونه وکتل شاید دا نور مفسرینو اهل سنت والجماعت ته منسوب کړی دی که نه دی نو نور مفسرینو هم دغه توجیه کړې ده خو هغې اهل سنت والجماعت ته دا قول نه دی علماو قول دی خو ټول اهل سنت والجماعت ته صرف علامه سمعانی دا قول منسوب کړی نور مفسرینو ته بیا نه دی منسوب کړی پوه شوی پی نو دویم قول دا شو چې دا دروغ دی ابراهیم علیه السلام دې کې دروغ ویلی چې دا کار دی غټ بوت کړی نو غټ بوت خو نه وکړی خو دا دروغ چې و نو دا د الله په اذن و دا خبره ډېر مفسرینو لیکلې خو د سمعانی او د نورو مفسرینو دا پاره سمعانی رحمه الله دا قول چا ته منسوب کړی اهل سنت والو اهل سنت دا ثابته شي چې دا د اهل سنت والجماعت قول دی نو بیا نور توجیهان ته ضرورت هم نه پاتې کیږي بیا دې کې تفصیل ډېر زیات دی معرف القرآن ډېر اوږد وضاحت کړی نور مفسرینو هم کړی دی فرجو فضی را واپس شو اعلان پوسی خپلو ځانو ته واپس شو ځان څه ما د ځان سې سوچ شروع کړو فقالو ویل انکم انتم الظالمون یقینا ته ظالمان یې وایي ځان ته ظالمان وویل ګوره په ځان باندې اقرار وکړو چې موږ ظالمان یو او ځان ته ظالمان ولې وویل مفسرین وای من لا یفعل راس الفاسا کیف یفعل عابده الباسا دا سی معبود چې هغه خپل ځان نه تبرګې نشي تنبولی تبرګې گزار پی کیږي او تبرګې نشي واپس کولی نو به د خپل عابدان نه مصیبتونه څه لرې کی ثم نکشو بیا نسکور کړلی شو د یالار اوسیم په سرونو خپلو باندې او وویل دلته تقدیر دی دی به ویل چې لقد علمت یقینا فویی تم هؤلاء چې نه دي دا کسان ینتقون چې خبرې کوي بیا نسکور شو سرنو باندې څه معنا شرمنده شو د ځان سره او وایي چې لقد علمت یقینا ته پوهیږي ما هؤلاء ینتقون چې دا کسان سړی شرمنده شي نو د شرم نه سر ټیټ شي او ښکته شي قال ول ابراهيم عليه السلام ما تعبدون يا پس بندي کوي تاسو من دون الله ما سوا د الله نه ما دا چلاين په کوم چې په نن شي سره تاسو یو شي ولا يضركم من ضرر در کول شي په دې کې دلیل ذکر کوي پر د شرک باندې چې ګوره دې په لاس کې نه په ضرر نشته نو ولي بندگی کوي حمزون القصار رحمه الله یو نس سره تیر شوی دی او استغاثة الخلق بالخلق كاستغاثة المسجون بالمسجون وي مخلوق ته فریاد کول لسی لکه یو قیدی چې بل قیدی نه مدد غواړي نو قیدی خو ځان له قیدی ابر بل قیدی څه مدد وکي نو مخلوق ځان له محتاج دی ابر څه څه مدد وکي او فل لکم هلاکت دی تاسو لره ولما اوسه تابون تاسو بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله نه افلا تعقلون آیا تاسی عقل نلری؟ قالوا دی حرقو وسی زید لرا وانسر امداد وکی آلیتا کون معبودان اخپلو ان کنتم پائرین کچری وی تاسی کون کی ندیس دلیل نو چی دلیل نو ندیو دی زور نکار واخلی اکر بعد خلق دلیل سنی نبیغ دی زور نکار اخلی اول کر ابراہیم علیہ السلام سے سکار کوئی نم بس صرف دا کارو سو کئی چی وی سے زی ان کنو پائرین دا مقصد دے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کم کار کول غواڑی نم بس ہم دا کارو سو کئی چی دا پور بانے وسے زی قلنا یا نارکونی بردن دی ابراہیم علیہ السلام دا سیزر دا پار دیر چاندہ وکر دیر لرگی را جمع کلا دیر زمانہ پوری لرگی را جمع کیدل ور بلکو بے ابراہیم علیہ السلام ورتا ورغ ورزاو نا اللہ منگا ویل چیا نارو یا ورکونی شبادن یخ و سلامن و سلامتیا والا علی ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام و سلام بانی پہ دیکھ رہے تا اشار اللہ چی پاس باو کی اثر ورزاون کی اثر پر اللہ رہی لکوور سے زل کئی خو علی سے زل کئی چی اللہ عمر رسائی کی اللہ عمر نہیں نو بے سے زل نشی کورے او د بدن روسیه و سلام من ذکر کو سمانه ډیر یخ کېږم چې ابراهیم علیه السلام ته تکلیف نه رسی بلکې دومره یخوالی چې هغه سلامتی والی او بیا علی ابراهیم ته کې ذکر کو سمانه یعنی په نور خلق باندې یخ نشي دا یخوالی صرف ابراهیم علیه السلام وو نه یو ورو خود ابراهیم علیه السلام باره کې یخ شو د نور خلق باره کې نو یخ شوی او دا وش واقعہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بانی ہم راغلی دا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ یو مشہور تابعی دے دا نبی علیہ السلام پا جون ایمان نوڑے ہو خو دا نبی علیہ السلام پا جون مدینی تو ایبیتا نو راغلی چی نبی علیہ السلام وپاد شو لبکنو دورو پا وقت کدے لبترانی مدینی تو ایبیتا دا دیر جات کرامتو ندی یو کرامت دا دامو چی کلا پا یمن کی اسفل انسی پیدا شو اسفل انسی هغه سره چې په دروغ دعوه د پیغمبرۍ کړی و ډیرو خلکو په دروغ د پیغمبرۍ دعوه یې کړی په هغه کې د اسفل انسی هم دی د دعوه د پیغمبرۍ کړی و د ابو مسلم خولانی رحمه الله خواته رو وغوښتل چې کله هغه رالی هغه ته ویې تشهد انی رسول الله دا ګوایي کوي چې د الله پیغمبر یم او زه کوڼ یم خبره نه اورم دا گوائی کہ چن محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلہ پیغمبر دی او بالکل او دا گوائی حکومت نا و بار بار دا سی وکلا چته به جما پیغمبری منی نه دا گوائی کہ چن اللہ پیغمبریم اسفل یعنی سی بو تو ول نو دا به ز کونی ما خبر نه اورم او چدا به تو چ دا گوائی کہ چن محمد رسول اللہ دلہ پیغمبر دی بالکل او دا اللہ پیغمبر دی نو بیا دته ور بلکو واټوري بلکو او دا ابو مسلم خولانی رحم الله یو ور تور ورزاو خو ور ته هیڅ ضرر ونه رساو به چا دی اسفل یعنی سیده مشوره ورله چې دا د عمل کنه وشړه کنه علاقات ته خرابای دته ول د عمل کنه وزه ابو مسلم خولانی رحم الله د یمن روان شو مدینه توی به تر راړي او وخت کې نبی رسام او پات شو دی چې را ورسېره دا خپل اوخه چوکلا او و جمعات کی وستن واغی تا ودر منز شروع کو ممرن ہو رالی ویلی دا او توی مم منی رجل ویدی کم زین رالی دویل دی من نرالما ممر رجل نو توی ما پا لزی حرقه الکذاب بی نار دا سلی سحال دی چگا دروغ جن پور بانی سیزلیو نو دیو یخو زیم از ما سیدا کار کلیو ممرن ہو ایزی قسم در کم پا اللہ چطرشتی اگا تیور تا غل زولی غویل آو ما ته ور بل کړل چې ورته ورزولې و ما نو مرن هو سغاړه ملاو کو وی جړل او به کین او دخ ابا کن هم ناشو نو خاطه کین او عمر جن هو چې الحمدلله الذي لم يمتني حتى اراني رجلا من امه محمد فعل به كما فعل ابراهيم عليه السلام والحمد لله شدا فور الله مرغ لانوس چلنا ما ته دی امت کې د سیو سره و خو دا چې هغه کار شو چې کوم کار د ابراهیم علی السلام سره شو. ابراهیم علی السلام باندې ور اثر نه وکړ نو په د باندې ور اثر ونه کو. او دا شی واقعات ډیر راځي مخکنو انبیو کې کوم واقعات تیر شوی دی امت کې موجود شوی دی. لکه ابراهیم علی السلام باندې ور اثر نه وکړ، نبی مسلم خولانی رحمه الله باندې ور اثر نه وکړ، یا دان یې موسی علی السلام د ملګرو سره دریا پورې وته و. دا شی واقعات دی امت کې راغلی، دوه شی دی امت کې دا واقعات راغلی. یو ځل صحابه کرام په دجله باندې پورې وتی و. دجله وخت کې ډیره په زور کې وه، ډیره زیاته اوبه پکې وه. صحابه کرام د هغې د پاسه روان شو. او یو بله واقعه ده، دارین په نوم یو علاقه ده، هغې ته صحابه کرامو تشکیل و. نو هغه کې صحابه کرام د اوبو له پاسه چیرې پورې وتی و. او د دې ابو مسلم خولانی رحمه الله نور هم ډېر کرامتونه راځي. د ده یو وینځه وه، ده ته یې بار بار زهر اچول، په ده به اثر نه کېده. او وینځې و ته ووایه چې تا ته ما سوله زهر درکړه، خو تا باندې اثر نه کېږي. نو دا څه وجه ده؟ هغه وایي زهر دې ولې راکول؟ وایي زه ځوانه جینۍ یم او تر ټوله شپه منځونه کې عبادت کوي، زما خواته نه راځي، نه مې خرڅیه چې بل چاله مې ورکي. هغه وایي زه به د الله لپاره مې ازاده کړي، داسې نیکان خلک وو. او وینځې ازاده کړه، خو دا وینځې وته وویل تا باندې دا زهر ولې اثر نه کوي؟ اول زه چې کله ډوډۍ ته کښېنمه نو زه دا الفاظ وایم چې بسم الله خیر الاسما الذي لا یضر ما اسمه دا رب الارض و رب السما رب الارض و السما. نو د دې د وینا ما باندې زهر اثر نه کوي. د دې نه علما وایي چې کله سړی خوراک کوي او دا الفاظ وایي نو ضروري شی نه زره نه شي رسولی. بسم الله خیر الاسما الذي لا یضر ما اسمه دا رب الارض و السما دا الفاظ دي. دا واقع ډېر مورخین را نقل کړي. وارادو بی کیدن فجعلنهم الاخسرین، الله اراده وکړه په ده باندې تدبیر نه موږ وګرځول دی لره تاوانیان. الله وایي ډېر تاوان یې وشو ځکه چې ډېرې خرچې وکړلې او هغه خرچو یې پیدا ونه کړله. الله بیا په دوی باندې ماش راولېږل او د ماش وزیر باندې دا نمرودیان به هلاک شوي وو. و نجینا مخلص کو ابراهیم علیه السلام لرا او لوط علیه السلام لرا الی الارض التي اغزم کتاب بارکنا فیها چې موږ برکت غورځولې وو په هغې کې للعالمین دپاره د مخلوقاتو. په دې یاد کې ابراهیم علیه السلام نجات ذکر کوي او بیا د هغې هجرت ذکر کوي چې دې مبارک ځمکې ته هجرت کړی او چې هغه د شام ځمکه وه. د شام ځمکې ته مبارک ځمکه ویلې شوې ده. وجه دا و چې په شام کې دینی برکتونه مو، دنیوي برکتونه مو. دینی برکتونه دا و چې الله کې ډېر پیغمبران رالېږلي دي. په شام کې ډېر زیات پیغمبران الله رالېږلي وو. او بل د عیسی علیه السلام نزول چې کېږي دا هم په شام کې کېږي. قیامت ته نږدې چې عیسی علیه السلام د اسمانونو نه راځي نو هم د شام په ځمکه کې به راځي. او دنیوي برکتونه هم پکې ډېر زیات وو، ځکه هغه کې باغونه وو، پسونه وو، مېوې پکې وې. او دې کې دې ته اشاره ده چې کله یو ځای کې سړی د دین کار نه شي کولی نو هغه علاقه به پرېږدي. لکه ابراهیم علیه السلام شام ته هجرت کړی و. وهمنا له موږ مباغت ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام نافلة زیاتې وکلا جعلنا صالحین، او دا ټول موږ ګرځولي وو نیکان. دا ټول نیکان څوک؟ ابراهیم علیه السلام، اسحاق او یعقوب علیهم السلام. الله وی دا ټول نیکانو وکلا ار یو د دې څلورونه. بعضې وایي دا څلور واړه مراد دي، ځینې مفسرین درې واړه کلا د درې واړو سره لګوي او ځینې څلور لوط علیه السلام ورسره شماري. نو څه معنی دا څلور واړه د نیکانو نه وو؟ او ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه چې رب هب لی من الصالحین. دې کې هغه ته اشاره وشوه چې ابراهیم علیه السلام دا دعا قبوله شوې وه ځکه الله ورته نیکان اولاد ورکړی وو. وجعلنهم ائمة، الله یې موږ ګرځولي وو دی لره ائمة مشران د دین. یهدونه خودنه به کوله بامرنا په حکم زموږ باندې یہ دون خود نہ بے قولا یعنی بیان نہ بے خلق تا قول زمن کو کم واوحینا الیہم من وحی کرے ودیتا پیل الخیرات دا قولو دنیکو و اقام الصلاة و دا پابندی دا منزا و اتا الزکاة و دا ورکولو دا زکاة و کانو لنا ودی زمن دا پارا عابدین عبادت کون کی پدے کے دیتا اشارہ دا چل ابراہیم علیہ السلام دعا قبول شوا سورت بقرہ کی دعوت دعا تیرا شوا جو من ذریتی اللہ یا دعا قبول کلیوا جو جہنم ائمتن اور خپل اولاد دا پارا سوال کلیو چل اللہ زما اولاد دین مشری ورکا ندلت اللہ و جہنم ائمتن سمانا اد دین مشری می دی اولاد تور کلیوا او بل پدے کی دیتا مشارہ دا چی ارسوک دا بندگی مکلف دی اگر کڑی لوی درجی والای لکہ دا دیر غٹ خلق کو بے متعلی وحین ایلین پیل الخیرات موت عمر کلیو چی نیک کارونا بکوی او کانو لنا عابدین لکہ یو سنے دا غٹ درجی خاون شی نو بے پا بندگی مکلف دے عبادت چا تا نمال کی گی لکہ باز جاہلان وی چی کل انسان یو درجی و مرتبی تا ورسی گی نو بے تا عبادتو نمال کی گی عبادتوں نے چاہتا نہ معاف کیے گی اکر شیخ عبد القاہر جیلانی رحمۃ اللہ واقع چلا جی چشمان کی ہوتے اور رناغوں نے جوڑا شو لاگی نے تواب گوشو چھ بس تھا نور عبادت ضرورت نشتا ناو سوچو کہ اگو چھ گو اللہ پر پیغمبر تھا چھ وعبد ربک حتی یاتی کل یقین بل دیتا اشارہ دا چھ منز و زکاة دا اہم عبادتوں نے دی لیکن دا پا مخ کی امتون بانی پرزو آئی تم ددی خبر امرو او بل ددی بارہ کی دا امران چدا نکان خلقو عابدان خلقو کباج علماء دیکھی نی دیکھ ریتا اشرا چدی پخپلن بیدارو او نور خلق بیم را بیدار اول اللہ بندگیو دا اللہ عبادت تا ولوتن او یاد کلوتا علیہ السلام آتینا او منگوال کل وغیتا حکمن پیغمبری و علمن او علم وَنَجَّيْنَا مُخْلَصَ كَلَهُ دَلَّ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي لَا كَرِنَا كَانَتْ شِوُ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ كَوَلِي پَلِتْ كَارُنَا عَمَلْ بِكَاوَدُ پَلِتْ كَارُنَا إِنَّمْ كَانُ يَقِنًا دَيُّ قَوْمَ مَسَّوِنْ قَوْمْ بَدْ فَاسِقِينَا فَرْمَان وَادْخَلْنَا وَدَاخِلْ كَلَهُ مِنْ دَلَرَا فِي رَحْمَتِنَا فَرَحْمَتْ قَلْكِي انہو یقین انداؤ من السوالحین دنی کانونا پدے کی دل نقلی ذکر کئی دلوت علیہ السلام نا چھے لوت علیہ السلام اللہ تا محتاج ہو پا نبوت کے پا علم کے پا نجات کے پا رحمت کے سنور خبری ذکر کئی نبوت علم نجات اور رحمت پدے کی اللہ تا محتاج ہو او بل دیتا مشار را چھے ناکار خلقو دا مجلس نا بچ کی دل دام دا اللہ نعمت دے لکہ اللہ تعالیٰ سوئی ونجیناہو من القریت اللتی کانت تعمل الخبائس دا غلط خلقو دا ما حول نا بچ کی دل یا دا غید مجلسون نا بچ کی دل دام دا اللہ تعالیٰ لوی نعمتی دا بد ما حول نا جدا کی دل و خم ما حول اخیار اول دام دا اللہ یو نعمت دے لکہ دلتے بطور نعمت ذکر کو بل دیتا اشتا چی قومی لوت کی جرمون دیر جاتو کانت تعمل الخبائس یعنی پرید کارون بے کول بشمار پرید کارون او دادائی ناو طول تا دے کی اشارہ و شولہ و نوحا نو یاد کا نوح علیہ السلام ارنا دا کلے چی آوازو کو نی پریادیو کو من قبل مخیر دینا پس تجبنا لہو پس من قبل والیو کو دلرا فنجینا و مخلاص کو دلرا و اهل و قرنی دادا من الکرب العظیم دا غم لوینا پدے کی دل نقلی ذکر کئی دنوح علیہ السلام نا او دا غعب دیت او احتیاج ذکر کئی اللہ تعالیٰ تا چی غم اللہ تا محتاج ہو ذکر دے دا قوم پا مخالفت کی سوال دا اللہ نا کئی او اللہ تا چغے کئی من قبل و سمانا مخیر ابراہیم و دلوت علیہ السلام نا لکہ دا مخ کے تیر شوئے ہو من الکار بالعظیم دا لوی غم سوغا توپان چکم دا قوم بانی راغلے ہو ونسوانا وبدلا واسمان لده من القوم الذين قوما كساننا كذبوا چدرو جنه گنن بي آياتنا آياتنا زمنگا انهم كانوا يقينن ديو قوم سوين قوم بد قوم سوين قوم دو بدي اضافة در مانا بدا وسكوي قوم سوين قوم دو بدي فاغرقناهم من روك لدي لرا اجمعين طول لرا اجمعين طول طول سمانا مدارک ویس وغیرهم و کبیرهم ذکرهم و انساهم کوالو کلویو نرینو کو زنانو طول اللہ پو بودو کلیو یوم روغنو پاس شوی اوالا ما شمان او زنانا اغا مسلح تباکلا و داود او یاد که داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ایز یحکو مانی کلا چی دوڑ پیسلہ کولا فی الحرسی پا بارد پاسل کی ادنا پشت کله چې د شپې سرېدلې وي په یبدې کې غنم القومې ګړې د قوم وکنا لحکمهم او مونږ پیسلې د دی لره شاهدین خبر لرونکي یا شاهدین گواه او حاضر دا کومه پیسله چې دی وکړه نه الله مونږ د دې نه خبر وو په دې کې د نقلي ذکر کوي د داود او سلیمان علیه السلام نه چې دی مننه ته محتاج وو او دادی دا چه کم نشنا کارون سادیر شوی دی و داغی نسبت اللہ زان تا که چه دا طول ما ور کریو لکه دی دا پویو پیغمبری اللہ ور کریو غرون اللہ ور تابی کریو دا زغر دا جڑاول و چلو تا اللہ خودلیو دا دی طول کارون نسبت اللہ زان تا که چه دا دی ذاتی کمان نو بلکه دا اللہ دار سی کریو او بل دیتا اشاره که چه گوره دا بادشاہان وو د بادشاہ سری ډیر زیات مصروفیت دی خو به هم د بادشاہ سدی د الله نه غافل نه وو به هم د الله بندگی ډیر زیات کوله ایس نه پښت کله چې د شپې سری دلې په دی کې نه پښ دې ته و چې د شپې د چا مال پسل ته ګډ شي پاپا هم نه پس مونږ پویا ورکړې و د دې سلیمان علیه السلام ته وَقُلَّنَا هَذْ يَوْ تَعْتِيَنَا مَنْ وَرْكَرِ وَحُكْمًا پِغَمْبَرِي وَعِلْمًا أَوْ عِلَمْ وَسَخَّرْنَا مَنْ تَعْبِيكَ لَوْ مَعَ دَاوُدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ سَلَى الْجِبَالَ غُرُنَا يُسَبِّهْنَا پَاكِ بِهْوَيْلَ وَطْفَيْرَ مَرْغَانَمْ وَطْفَيْرَ وردل تا اللہ طول نسبت زانتا کئی پاپا ہم ناها اللہ دا پوی ماور کلیو وکولنا ناتینا حکمانو پیغمبری او علم اللہ ماور کلیو داود علیہ السلام لدا غرن و مرغان اللہ ما تابی کلیو دی طول نسبت اللہ زانتا وکو او بل پلیات کی خصوصی پا زیلت دو سلیمان علیہ السلام ذکر کئی چی دی تا کام مقدمہ را غلیو دا ای باره که دو پیسلی و شو یو پیسلی داود علیه السلام و کلابلا سلیمان علیه السلام کلی و خود سلیمان علیه السلام پیسلی دا غوره و او دیتا مقدمه سنگ را غلی و نو دا ای واقع مفسرین ذکر کهی چه دو کسان داود علیه السلام خاطرال یو دا پسل والا و بلد گرو بزو والا و دا پسل والا ویل چه ده گره و بجیس ما پسل که سری دری و زمان پسلی مکمل تباکه لیره سب کن دی پاتی نو داود علیه السلام لنده پیسل وکلا چه کره قیمت تا وکتل ده پسل قیمت و ده گره و بزو قیمت یا عمرو که لیس قیمتی پسل باو ده دوارو قیمت یا شانه و نو داود علیه السلام بس لنده پیسل وکلا ده گره و بزو والا توش تخپلی گره و بزی ده پسل والا تورکا سلیمان علیہ السلام بانی پیسلہ چی وشو دی رووتن سلیمان علیہ السلام بانی دی تیری دل سلیمان علیہ السلام بطول کیف قضا بینکو ما سنگ پیسلہ داود علیہ السلام وکلا ایو تا قیسو لی دارنگی پیسلہ وکلا سلیمان علیہ السلام بلیر دیر خواہ پیسلہ کری حکومہ تواک راک لیشی نزد داوش پیسلہ نکو ما نزد بلگا بدل پیسلہ کم داود علیہ السلام چا خبر کو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام رو خیشتر سنگا پیسلہ که دی دوڑ ما بین کی اول زمان پیسلہ داری دا گھڑے و بزیر دی پسل مالک تاوالا کئی ابا دین اخپلا پایدہ آخری دی شودو یا دانگی وڑای وغیر دینا با استفادہ کئی او دا گڑا و بزول دی فصل خدمت کئی دی یو کالا پوری چکر دا فصل اخپن زور حال تا ورسیگی نو داود علیہ السلام اتوی چی دا خودی رکھا پیسلہ دا اول ام دا استا پیسلہ سیدا کسان تیم دا دویا پیسلہ بی واو راولا پا دیکی سو وقت تیر شو اپاسل چی دسی اندازی ترسیدلیو چی غا خپل سری بیت راو گرزاو یعنی خپل زور حالت تا ورسیده نب دی وجبانی اغا پتی بیتا اغا خپل مالک تا واپس کو گره و بزی ام خپل مالک تا واپس کلی دا پیسلی وکلا نو گوری دوارو پیسلی کلی و خود سلیمان لیسان پیسلی غورا ولی غورا و ذکر سلیمان لیسان پیسلی که دی جانبین و خیرو داود لیسان پا پیسلی که دیو جانب پایده دیر و خود دیبل جانب پایده بکنه و او دو سلیمان لیسان پیسلی که دوارو جانبین و پایده دیر و او اللہ داود علیہ السلام تر سلیمان علیہ السلام پر زیلتم کارکو دیر پاری داود علیہ السلام خوشحالی شی لکہ دولات پر ترقیب بانی پلار خوشحالی گی بے دیجے کل علماء دیر اقوال لی چی داود علیہ السلام پر سرا کلی وکنی وکلی نو بعض علماء وی چی داود علیہ السلام پر سرا نوکلی سر پی داده کلی و او بعض یو پر سرا کلی و خود آغان اجتحادی خطائی وشوه اجتحادی خطائم یو اجر ملاوی گی درم قول داری جو سلیمان علیہ السلام پیسلہ ام سیوا فاغد سلیمان علیہ السلام پیسلی بانی منسوخ شولا نو درم قول داری جی کرکی سلورم قول داری جی کرکی چی داود علیہ السلام دا پیسلہ و قضا و او دا سلیمان علیہ السلام دا سلح و او دا سلح کی خیر دیرو نو بار اللہ سو اقوال لیب کی یو قول داری چی داود علیہ السلام پیسلہ نو کلی سری پی داده کلی و دیم قول داری چی پیسلہ کلی و اجتحادی خطائی تی وشوا اجتحادی خطائی ملا یو عجر رکی او دریم قول داری چی داود علیہ السلام پیسلہ کلی و پیسلہ ام سی و اجتحادی خطائی بکی نو شوی سی و خو بے منسوخ شد سلیمان علیہ السلام پیسلی بانی او سلورم قول داری چی داود علیہ السلام دا قضا و پیسلہ و او دا سلیمان علیہ السلام دا سلح و خو اللہ دا دوڑو پا زیلہ ذکر کئی اللہ یو کلن آتینا حکمن و علمن دا دیر پار سوک داوہ منکی چگنی داود علیہ السلام کی سعیب و نقصانو اللہ وی داود علیہ السلام کی معیب و نقصان نو لکہ اللہ یو کلن آتینا حد دوڑو تا اللہ وی ما پیغمبریم ورکلیو او ما علمم ورکلیو او بل دیات کی رسول اللہ علیہ السلام خصوصی معجزی ذکر گئی خصوصی معجزات ایسو یو معجزی داو چی غرون و مرغان و داو سے تشبیحات پیل یو دیر عجیبا او بیدار ماحول باو طول علاقہ پا ذکر آباد آوا داود علیہ السلام خوشوازی دیر زیاد آوا ابا خوشوازی بانی تشبیحات پیل چی آبا تشبیحات شروع کل نغرون و مرغان و مسا تشبیحات پیل دا یو ډیر خما حول وکړه چې ټول علاقه کې ذکر اسکار کیږي نو ما حول سي بیداری او دا بارک راځي د خوشوازی ډیر جزابور به لوستا نو په اوا کې وته مرغان ودریدل او د به څنګه زبور لوستا نو هغه نه یو مرغان جواب ورکاو دا نه یو غرونه به وسه شروع وکړل به دې کې دا غرونه په مرغانو باندې مخ کې کړل دا ولی دکه دی غرون تسبیح دا که دا اللہ قدر دیرو دکه غرون دا بروح شیره مرغان اگر که مرغان دی خروف بکی نو زکر اللہ دا غرون هم مخی کلا الجبال بی داوت فیر روستا کن او بل اللہ و چو کن نا پایدی من در کار کون کیو دا ترتیب اللہ طول اللہ برابر کلا و نسمان دا جادو نو نکا یهودیان دیتا سوی جادوی اللہ وینا دا جادو نو بلکی وکن نا پایلین دا کار من کلیو او بیدی ازی بانده سلیمان علیہ السلام بازی نوری پی سلیم مپسیرون را نقل کری چیما بڑی رخی پی سلی کولی نشنا نشنا پی سلی دل تر آغا را نقل کری و اللہم ناو سوانتا لبوسین اللہ من خود لیو دا جڑاول دا زورو لکم سای دا پارا لتحسن کنتاسو بچو ساتی من باسکم دا جنگ ساسنا پا حال انتم شاکرون تا شکر کون کی وی پا دیکھ برا موجزر آوزی کر کئی چاو بزغر جوڑا ولی دزغرو دا جوڑی دو چلو تا اللہ خود دلیو او دیتا مشاده چی دنیا کسب کول دا سنت دا انبیاءو دی انبیاء علیہ السلام دا دنیا کسب کلی دا بزغر جوڑا ولی او بزغر با داود علیہ السلام خرسا ولی او دا غیر نبید کور خرچا برابر ولی بل دا چلی ظاہری اسباب استعمال ولی شی دا جنگ دا پارسی او سامان دا جوڑا ولی یا زغر جوڑا ولی دام دا انبیاء علیہ السلام سنت دی او بل انبیاء علیہ السلام با د خپل لاس مهنت کاو دا غی نه به خوراک کاو سلیمان علیہ السلام بارک رضی اب از غری جوړولې کله یاد کیږي کر شو دا نه یادم علیہ السلام بارک رضی هغه به ذمہداری کوله لقمان حکیم بارک رضی هغه به ټیلری کوله دا نه کې نور انبیاء او راش مختلف قسمونه چې لري نقل دي لکه مخ کې پیر شو زکریا علیہ السلام به ترکانی کوله دا غی نه به کور خرچه برابر وله ولی سلیمان در ریح اللہ وی منگ تابع کرے و سلیمان در اسلام در سلی عاصفتاً تیزا فجری روان ابو بی امری پو کم در بانی الى الارض اللتی اغز مکتا بارکنا چی منگ برکت غرزو لکیا پاگی کی و کند او منگ بی کل شین پا دیو شیبان علیمین پویا پا دیکی در سلیمان در سام مجری زکر کئی داغی و مجزد داو چلاو لحوا تابع کرے و د کعبه سفر ډیری کولی غزاګانی به ډیری کولی د داود علیه السلام او سلیمان د دې دوړو جهاد سم ډیر شو او جهادونه به دوړو ډیر کول او د داود علیه السلام باندې کړي چې په جنگ کې به چاته تیښته نه کوله دشمن سره چې کله مخامخ شو جنگ کې به تیښته نه کوله نو سلیمان علیه السلام هم جهادونه ډیر کول نو دیو جل الله الهوا تابع کړي وه چې دې په تشکیلونه کوي او ملکیم چې ډیر غټ وو بادشاہی ډیر غټه وه د هغې د انتظام دپاره هم ګرځېده د خلکو نگرانی به یې کوله نو دې وجې نه الله وله سلۍ تابع کړې وه چې په هغه کې به ګرځېده را ګرځېده او الی الارض التي هغه ځمکې ده چې الله پکې برکت غورځولی او د دې نه مراد د شام ځمکه ده د شام د ځمکې باره کې دا له په دې صورت کې دوه ځل راغی چې دې کې الله برکت غورځولی دی او بل دیتا اشاره چه اللہ و لحوا پا دوارو حالتون کتابی کلی و دکا دلتا سر آجی عاصف پتن راجی او صورت سواد کی رخان راجی دوار حالات کی اللہ سلی تابی کلی و و من الشیاطین اللہ تابی کلی من دلرا من الشیاطین شیطانانونا دلتم تبغیر ری و من الشیاطین اللہ من تابی کلی و دلرا در شیطانان من آغا سوک یغوف یغوسونا چغوپی بیوالی لہو دل پارا ویعملون و کارونا بے کول عملا کارونا دون ذالک سواد دینا وکننا لہم او من دل پارا حافی دوین ساتون کی دا بلا مجزی کر گئی چل اللہ والا شیطانان او پیرانم تابع کریو او دیتا اشارہ کئی چل لو دا شیطانان تابع کول دا زما کارو ما ول تابع کړیو نو سمانه جادو منتر نو لکه يهود وای يهوديان به چې دای په جادو د حکومت کړو الله او جادو نو دا سما کړیو و ایوب او یاد کا ایوب علی السلام نه اذن دا کله چې فریاد وکړ خپل رب ته ان مس سن یو غرو چې قین ما تر شه له تکلیف از زورو تکلیف مرض و انت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کوونکی در رحم کوونکو نه پدې کې د نقلي تفصیلی ذکر کوي د ایوب علیه السلام نه چې ګوره مرضونه ښه کوونکی هم یو الله دی ایوب علیه السلام د شفا الله ورکړې وه الله روغ کړی و او ایوب علیه السلام چې کله بیماری پرې راغلې ده نو پریا صرف الله ته کوي هغه سوال کوي چې انی مسنی غر و انت ارحم الراحمین د بیماری سوال د یو الله نه کوي او بند الله رحمت الله ته وسیله کوي په دې دعا کې چې وان ته ارحم الراحمین ښه طریقه دعا داره چې سړی د الله رحمت الله ته وسیله کوي بل ایوب علیه السلام سری الفاظ نه ذکر کوي د ادب او د حیا د وجه نه په انبیاء علیهم السلام په دعاګانو کې ادب ډیری حیا په کې ډیر رہی. دا څنګه و چې الله زی بیمار شو ما روح کې را بیماری نه لری کې بلکې آسی اشاره کوي چې انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین. الله زی بیمارم او ته ارحم الراحمین. دا څنګه لفظ یو دا څنګه وای چې الله بیمار نه بیماری نه لری کې دا ولی دا ډیر حیا د وجنه دا ادب د وجنه د انبیاء علیهم السلام دعاګان اکثر دغه سي که موسی علیه السلام دعا کړې وه چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا داسې نه و چې الله وکړي ښه هم ډوډۍ راکړي بلکې الله هغه داسې دعا کوي چې الله زه ډوډۍ ته محتاجه یم. نو داسې تسری په هغه کې نه کوي. بل دا چې ایوب علیه السلام د بیمارۍ څخه فوري دعا هم نه ده کړې. دې کې هم حیا او ادب دی. په ده باندې ډېره زمانه بیماری تېره شوې ده. اتلس کاله بیماری پرې تېره شوې ده خو د ډېرې زمانې پورې ده سوال نه کاوه چې الله دا بیماری نه لری کړي. دا ولې د بل ډېره زمانه صحت کې تېره کړې. نو ماره د الله نه حیا راځي چې یو څوک د بیماري راباندې راغله دې کې سوال کومه. اتلس کاله بیماری تېره کړې وه بیا اخیر کې دا دعا کړې وه. بل دې ته اشاره ده چې د الله نه امیدل نه امیده کېدل نه دي په کار. د ډېره بیماری تېره کړې ده خو بیا هم د الله نه نه امیده کېږي. فاستجبنا له پس قبول کړه مونږه دعا ده ده فکشفنا مونږ لرې کړو ما هغه بیماری بهیي چې وه په ده باندې ما هغه څه بهیي چې ده باندې من زورین د بیمارۍ نه واتیناه مونږ ورکړو ده تعالی او اهل ده ومثلهم ومثل الذي معهم سر لدينا رحمة نوجد رحمتنا من عندنا زمان در طرفنا وذكر او دا یاداشو للعابدين دفار در عبادت کون کو. فدیال که دا غد دعا قبولیت ذکر شو او دا غد قبولیت او طریقه ذکر شو. اللہ دعا سن قبول اکلا اللہ بیماری می تلر اکلا او دا غی اهل او دا غی مثل می سام بارکو ذکر د بچی مو پات شیو نغمړه بچی مو لار لار ژوندۍ کړل او څومره بچی چې وو نو نو الله نورم ورکړه. لکه د سوال نس بچی مو پات شیو واله کان وږي نه کوي نغمه الله را ژوندۍ کړه او نور الله سوال نس بچی ورکړه. نو آتیش بچی وو د ده نو دعا د قبولیت تر ادانه کې الله حالات هم خو کو مالدارین په الله به را وسته الله سره سپین دله ورکړه نه بیماری هم ښه شوله او مالي حالت یې هم ښه شو او اولاد من الله تعالی ډېر کړو. خو الله یوه ذکر للعابدین په دې کې یو نصیحت دی د عبادت کوونکو دپاره چې ګورې څوک د الله بندګي کوي نو په هغه به داسې ابتلاعات راځي کوم چې په ایوب علیه السلام راغلي وو چې الله بندګي کوي نو ابتلا و امتحان وسه لازمي دی دا ورباندې راځي. دا کېدی نه شي چې یو سړی دی د الله بندګي کوي د الله د دین کار دی کوي او په هغه امتحان نه راځي. امتحان به خامخا راځي خو امتحان هغه د ایمان په اندازه راځي. سړی ایمان قوي امتحانونه هم ډېر وي که ایمان یې کمزوره امتحان یې معمولي غوندي. و اسماعیل او یاد کړه اسماعیل علیه السلام او ادریس او ذوالکفل علیهم السلام کل من الصابرین دا ټول وو د صبر کوونکو نه. وادخلنا مونږ داخل کړي دی لرا فی رحمتنا په رحمت خپل کې انهم من الصالحین یقینا د یو د نیکانو نه. دا اووم دلیل نقلی دی صورت کې د درې پیغمبرانو نه چې ګوره دا درې پیغمبران دیم الله ته محتاج دي په رحمت کې الله ته محتاج دي. دا نه کوم صفات د عبدیت چې وو په دې کې الله ته محتاج وو. او کل من الصابرین کې دې ته اشاره ده چې په دې مصیبتونو راغلي خو صبر یې کړی و. من الصابرین د دې لپاره ذکر کوي چې دې باندې امتحان راغلي و خو امتحان کې به دوی صبر کاوه. وظنون یاد کړه مئی والا مئی والا یاد کړه چې هغه څوک و یونس علیه السلام اذابه کله چې لاړ مغاظبا په داسې حال کې چې غصه و غصه و قوم خپل ته فظن پس ګمان یې وکړو اللن نقدره چې هېچرې موږ تنګي دانه ولو علی په ده باندې فنادا نو فریاد یې وکړو آواز یې وکړو فریاد یې وکړو فی ظلمات په تیارو کې الله اله چې نشته حقدار د بندګۍ، الله اله نشته حقدار یا نشته خلاصونکی د دې حالاتونه، الا انت مگر صرف ته یې، سبحانک پاک ویم تا لرا، انی کنت من الظالمین، یقینا زیم د کمې کوونکو نه د ځان سره، ما د ځان سره کمې کړې. دا تم دلیل نقلی ذکر کوي د یونس علیہ السلام نه، چې الله یونس علیہ السلام په دریاب کې د مې د ګیډې نه ما بچ کړی و، او یونس علیہ السلام پریا صرف الله ته کوي، نجات صرف الله ورکوي. نو څه معنا؟ فریاد به یو الله ته کوي او امید به یو الله نه ساتي. او دا واقع صورت صافات کې هم راځي، صورت قلم کې هم راځي، دلته هم دا واقع ذکر شوی ده. او وزن نون څه معنی؟ خاوند د مئی، بل کې ولا تکون که صاحب الحوت راځي، او دلته ورته څه وایي؟ زنون ورته وایي. دا د هغه لقب و، مئی والا ورته ولې وایي؟ ځکه دا مئی تیر کلی و، کله چې هغه کشتۍ ته دې وخوته، د قوم نه لاړی دریاب ته، دریاب کې کشتۍ ته وخو، نه کشتۍ درنه و ډوبېدله، نو خلکو خسنه وغورځاو چې یو کس دې سورلۍ د دې کشتۍ نه کمول غواړي. هغه خسنه دو باندې راوخو، د دریاب ته ودانګل، او دریاب کې دې مئی تیر کړو. نو ځکه ورته څه وایي؟ زنون ورته وایي، صاحب الحوت هم ورته ویلی کېږي. او پناه ده فی ظلمات، از ظلمات چې هغه د جمع راوړه، ځکه درې تیارې وي، یو طرف ته شپه وه، بل طرف ته دریاب یخ و، او بل طرف ته د مئی ګیډه وه. نو په درې تیارو کې دی رابند و، د مئی په ګیډه کې، د دریاب په اوبو کې دی دننه و، او بل شپه وه، تیاره وه. او ای ذهبه مغازوی بند، کله چې دی لاړی په غوسه باندې، دې قوم ته غوسه و، د دې د کفر او شرک د وجې نه، بعضې مغاظبن لربي، دې غوسه و د الله د وجې نه، یعنې مقصد داری د دې قوم د کفر د وجې نه دې غوسه و او پریشانه و. ځکه انبیا علیهم السلام د منکر په لیدو باندې خفه کېږي، او په ځوان نه الله نه ګمان یې وکړو چې موږ به تنګي رانه ولو ده باندې، الله نقدره دا معنی نه ده چې موږ قدرت ونه لرو ده باندې، بلکې معنا سره چې موږ به تنګي رانه ولو ده باندې. او انی کنت من الظالمین، زمانه کمې شوې ده، کمې دلته خلاف یو الله کار ته وه، کمې شو، کمې ته دا شوې و چې د الله اذن ته انتظار نه کړو، دې قوم نه ووت، په کار دا وه چې ده جلتي نه وی کړې، د دې قوم نه چې کله دی ووته، نو د الله اذن ته دا وخت کې انتظار ونه کړو، نو دا ته څه ووه؟ ظلم یې ورته ووه. فاستجبنا له، پس موږ قبول کړه دعا د ده، ونجینا مخلاص کړو له من الغم، د غم نه، وکذلک همدغه رنګې ننجي المؤمنین، مخلاصو مؤمنان لره. په دې کې د هغه د دعا قبولیت ذکر شو، او دا قبولیت نور مؤمنان تمام کوي. الله وی دانه شر د ایوب علیه السلام دعا می قبول او د بل شدا نه قبولومه، بلکې الله وی وکذالک ننجی المؤمنین، د هر مؤمن دعا الله قبلی، خو شرط ول دار چې دغه په اخلاص باندې سره دعا وغواړي. لکه ایوب علیه السلام په اخلاص باندې دعا وغوښتلې وه، دغه دعا الله قبول کړه. او حدیث کې هم دا راځي چې نبی علیه السلام کله سره د یونس علیه السلام دعا وکړي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله دعا قبلي. هر مؤمن چې دا دعا کوي نبی له سلام وي، نو دا دعا الله تعالی قبلي. وزکریا، او یاد کا زکریا علیہ السلام، اذ نادى کله چې آواز کو رب وفر رب ته، رب ارا بزمانا تذرنی مفرد ما لرا فرضا یوازی، وانت خیر الوارثین، تو غوره د وارثانونه، وانت خیر الوارثین، او تو غوره د میراث لون کړه. دا نه هم د نقدیت زکریا علیه السلام نه، چې ګوره زکریا علیه السلام خپل حاجتونه الله ته پیش کوي، الله ته محتاج دی. او په دې صورت کې د څلور انبیاو دعاګانې ذکر شوې، دا څلورمه دعا ده چې زکریا علیه السلام د بچی سوال دی او الله نه کوي. فاستجبنا له، پس موږ قبول کړه دعا نه، وهبنا له، موږ باخره ته یحیی علیه السلام، واصلحنا، او قابل د اولاد وګرځول منګا له در پر زوج او بیبی ده انهم یقینا یو کانو یسالون تلوار بیکاو فی الخيرات پنه کو کی دا ټول انبیاء الله یادای دا مخکې ډیر پیغمبران ذکر شو نن الله دې ټول پیغمبرانو کار داو چې دوی به تلوار کاو پنه کو کی نیکو کی به جلتی کوله د نیکی آر کار شو په هغې ابی زر کاو یعنی تاخیر به نه کاو لکه د مونځ وخت برالی د روژې وخت برالی د بل عمل وخت برالی کې به تلوار کاو ویدعونه ناوره بللو به منګا رغبا مینه کوونکي و رهبا او ویره کوونکي وکانو لنا خاشین و منګه تعجزی کوونکي پدې آیت کې دا غره دعا قبولیه ذکر شو او به اجمال کې روس سره تفصیل نه وره مخ کې د انبیا واقعات تفصیلا ذکر شو نو انه کان یشارون دای اجمال له خلاصې ذکر کای چې الله دې ټول انبیا د واقعاتو خلاصه داره چې د ټول پیغمبرانو نیکو کانو کې جلتی کوله او زمنګ نه به حاجتونه غوښتن رغبن مینا کوون کې ورهبن او یره کوون کې نو دیتا سوی اجمال بعد تفصیل لیتا وی او اصلحنا له زوجو مقصد داره دیتا بیچه والا شند و اولادی نکیره فالنا دا اولاد قابل او گرزولا والتی او یادک اغزنانا احسنتا چی پاکی ساتلیو پر جاورت پل مریم بی بیاری فنا پخلان من پوکیو کو پیب دی کمی روحینا دروخ پلینا وجعل الله من غرز ولي ودين رب ابنها او زيد لي ايه النخل للعالمين ده فار ده خلقو ده لسم دليل نقد دي ده مريم بيبي ودي شعر اسلام نه چه دي الله ته محتاج دي ده مريم بيبي ته الله تعالى به پلار بچي ور کلو شګور الله به خاوند اولاد ور کول شي نه الله هر کار کول شي نو خپل حاجتونه دي یو الله نه واړي او پا آسانت پر جا پاکی ساتل اخپل عورتا پا دیکی رد دی پا یهودو بانی زکر یهودو پا مریم بی بانی بختان لگوله و چه دینا بدکاری شویده اللہ پا غی رد کهی چه نا دی اخپل زان پاک ساتل او این نهازی یقیننده دین دان بیاو امتو کم دین ساسلی امت موالتن دین یو وانا ربو کم زستاس و ربیم پا بودون نزما بندگی وکی دا ترغیب دے توحید تا چھے اللہ گورا دا توحید در طول انبیاء و دینو نامخ کے انبیاء ذکر شو داغی واقعات ذکر شو نو دا توحید دے طول انبیاء و دینو وَتَقَاتُ عَمْرَهُمْ بَيْنَمْ كُلُّنْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ وَتَقَاتُ او ٹوٹے ٹوٹے ایک وعمرهم خپل کار سو اخپل دین بین با فلمانی کلون ایلینا دا طول منگ ترا جون را گرسیدون کیلی مخ کی دا اتفاق خبر ذکر شولا و زجر دی اخلقو تا چگر دا دین مخالفت کئی چلاو دا انبیاء علیه مسلم نروستو داس خلق پیدا شو چگر دا انبیاء دا دینی ٹوٹے ٹوٹے کو یعنی اختلافاتی شروع کلا او په مختلفو ډلو باندې تقسیم شو فمن یعمل پاشا شمل کو من الصالحات د نیک عملنا او هو من هدا شدا مؤمنو فلا کو پر نه پس نشته نه شکری یا نشته به قدری لسای د پاره کوشش ده و ان له کاتبون یقین من ذلرا لیکون کیو د دې ان پنځم باب د اخر د صورت پورې پدے کی بشارتون دی تخویفہ تنبکی دی لکہ دیار کی اللہ بشارت پر کئی مومنان ہوتا چھ دی عمال اللہ نہ بربادی بلکہ مومنان چھ کم عملو نہ کئی نو دا طول عملو نہ اللہ سر محفوظی اللہ یو نہ بربادی دی سوابون با اللہ ورکی وحرامون لا قریتنا اہلکناها انہم لا یرجعون وحرامون یو مانا دارا او واجب دی یا لازم دی پا علا قریتین پا یو کری احلکنا چمن حلا کری دی انهم شيقنند الى جون نو واپس کیږي دنیا ته. الله کوم کله چې ما تبا کله لري نو پاغي دا لازم ده چې به دنیا ته ناراضي ذات لغونی مشکل لې ذکر دې ات کې الله یو حرام حرام په معنا د من سر راضي دې کې نه پیدا او لا يرجعون دې کې نه پیدا او نه پې چې په نه پیدا اخی چې نو څه پیدا کوي اسمات پیدا کوي نو معنا دا ده چې دا نو واپسې په دې من ده بند ده نو نو واپسې چې په بند ده نو څه معنا دې به دنیا ته واپس کیږي به خدا معنا شو پوه شوې پی حرام بند ده دې کې معنا ده نه پیدا او لا يرجعون کم لا نه پیری او نه پې چې په نه پیدا اخی چې نو څه پیدا کوي نو مقصد یې څه شو دا نو واپسې په بند ده چې نو واپسې په بند شو نو څه مقصد شو اندې به واپس کیږي دا څوک چې وجل مړه شي نو دا دنیا ته بیرته واپس کیږي حاصل دار ووت حالانکه د نور آیتونو نه دا معلومیږي چې دنیا ته د مړو واپسې نشته دی مړې دنیا ته نه واپس کیږي او دا ډېرو سورتونو کې راځي سورت یاسین کې سورت مومنون سورت انعام کې سورت مومنون کې وچې دی به چغې وای چې رب ارجعون ان الله سوې کله ان کلمه هو قائلها کله څه معنا دنیا ته واپسي چرې نشته نو هلته وایي دنیا ته واپسي نشته او دېات نه معلومه شو دنیا ته واپسي شته دی دا سوال دی د دېونه آیات کې توجیهات ډېر کوي یوه توجیه داسې کوي چې و حرام علی قریه دې آیات کې دا لا ارجعون کې لا زائد دی نو معنا داسې ده و حرام او بندی علی قریه پاکنی باندې هلاکنه چې موږ هلاک کړي دي څه شی په بندي انهم يرجعون شګندې واپس شي دنیا ته نو څه مقصد شو دنیا ته واپسی په دې بند ده دې حاصل لوو دې توجیه پوه شوي حرام لا ارجعون کې لا سره زائد دی نو معنا څه شو بندي پاکلو چې موږ هلاک کړي څه شی په بندې دا خبره چې انهم يرجعون دې واپس شي دنیا ته دنیا ته واپسی په بند ده حاصل داش دویمه توجیه دسې کوي چې حرام په معنا د واجبون سره دی نو حرام لازم ده یا واجب دی علی قریه پاکری باندې هلاکنه چې موږ هلاک کړي څه شی په واجب دی دا خاله په واجب ده چې انهم لا ارجعون دی نه واپس کیږي دنیا ته دنیا ته نه واپسی په واجب ده وا شوی پی دنیا ته نه واپسی په سره واجب ده نو څه مقصد شو یعنی دنیا ته دی نشي واپس کیدلی یه خبره پوه شوی نو څه معنی مړی دنیا ته نه راځي بعضی جاهلان داسې شته چې هغوی مړی دنیا ته واپس ده که بعضې روافظ داسې وایي یا بعض ساده مسلمانان دي چې هغوی د مړو روحونه کورونو ته بیرته راځي ځینو کور کې بلۍ باندې دا روح کینی او د کور والا ته ګوري چې معاف شو دې کور کې څه پخلی خیرات صدقه کیږي او که نه کیږي پوه شوی پی نو چې دونه راځي خو پخپله دې بیا دغه سامان روایي پخپله دې پخلی به وکړي که نه یا بعضې خلک وایي ماښام کې دروازې مه بندوئ که دا ټین د ماښام غریبانان راځي ماښام غریبانان چا ته وایي د مړو روحونو ته وایي حالانکه نبی علیه السلام وایي چې ماښام کې دروازې بندوئ لکه دا ټین نبی علیه السلام وایي شیطانان او پیران ناخورېږي خلک وایي نه دروازې مه بندوئ د نبی علیه السلام طریقه الټه کوي نو دا خبره غلطه ده چې ګنې روحونه دا دنیا ته راځي دا د ډېرو آیتونو نه معلومیږي حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون تر دې چې کله پرانیستلی شي یأجوج او مأجوج وهم دی من كل حدب د هرې ډېری نه ینسلون را بهیږي ینسلون را منډې به وایي یا را بهیږي به په دې کې د قیامت بعضې علامات قریبه ذکر کوي چې الله وایي کله قیامت نږدې شي نو یأجوج مأجوج دا به را پیدا شي نو څه معنا دا یو ځای کې بند شوي دي دی ګرځېدی نه شي خو چې قیامت را نږدې شي نو فتحات را برسېره به شي لکه ذوالقرنین هغې دی ته دیوال وهلی و نو دغه دیوال به ماتیږي او دی به راخورېږي او دې تفصیل مخکې تیر شوی و دا به هغه زمانه یي چې مهدي علیه السلام دنیا ته راشي بیا دجال نه پیدا شي بیا عیسی علیه السلام راشي هغه به دجال قتل کړي هغه د عیسی علیه السلام په زمانه کې به دی را پیدا شي څه وخت به ډېر زیات فساد به وکړي دې تعداد هم ډېر زیات دي دا نور انسانان بدی لسم ویسی کہ نور انسانان یو لاکی اندی بلس لاکی کہ نور یو کروڑ اندی بلس کروڑ ای کہ دا نور یو ملیار دی دی بلس ملیار دی پر دا اسلام بانی دی ریر دی یا وقت پوری بی بے بیسی علیہ السلام دعا پو جبانی پر دی اللہ یو بیماری دا پیدا کی دی با طول تباشی او دا با دوم را دیری چھ دی دا اللہ شنو پراتی زمکا بدبوی شروع کی بے با اللہ مرغان رو لیگی او اغا مرغان با دی دا اللہ شنو را پورتا کی دریات را بیو غرزی دا اغی نروس سب اللہ یو دیر غد بارانو کی زمکی نا بدبوی و دا باران سبی ختمش برہ اللہ دا قیامت اغا نیزی علامات ذکر کئی چھ قیامت کلا نیزی شی ناکی با دام را پیدا کی بے دید حلاکت نروس و بیر دیر خد دور راشی مسلمانان و باری لیکن دا مہدی علیہ السلام دور او دا عیسیٰ علیہ السلام دور دا دیر خد دورو نری پا دی وقت با آمنم دیر زیادی او اقتصاد دا آرشا خب برابری آرشی که برکتون دیر زیادی نبی رسول سلام و دزمکن با دا طول برکتون راوزی دا یو انار نبچره دیر دل خورا کئی یو انار با دوم رغتی نبی علیہ السلام دا انار دا پوستکی سوری تا بڑیر خلق کینی لکه خیمه سوری تا خلق کینی دا انار دا پوستکی بدا سی غٹی چی خلق بی سور تا کینی یو سلویخ کار بڑیر خد دور تیریگی او دین روز بیا خراب دور رازی بیا پایی بانی قیامت قائمی کی وقت را بل وعد الحق او نیزی بشی را وعد حقا چی قیامت دی فایدا ہیا بس ناسا با شاخصتون قراغ براوتی یا بوٹ براوتی افسار اللذین سنیرا کسانو چای کوبر کلے او دی باو یا ویلنا های تبایی دمان لرا قد کننا یقین منگا پی غفلتین پا غفلت کی من ها دار دینا بل کننا ظالمین بلکی او من ظالمان دیکی دی قیامت حیبا ذکر کئی او دی تیشا چکر یا اجوج ماجوج را پیدا شنائی تا با قیامت دیر نزدی او بند قیامت حیبت ذکر کئی چا اللہ دا سخت اور زرا چی پیدا یا شاخصتون افسار الذین کپو دو خالکو سرگی پی بٹی را خطری بی سمانا دا سرگی دا زیزمی برنی ولی او سری دا نظر با چا تا نواپس کی گی یو طرف تا بین نظر متوجی یو طرف او بل طرف تا با سرگی اڑاولی را اڑاولی نشی ندیر سخته یو حیبت تا وجنا انکم یقینن تاسو ما تعبدون ای تاسو بندگی کوئی من دون اللہ ما سوا دلانا حسب جہنم خشاک جہنم دے انتم لها واردون تاسو دے جہنم تورزی اللہ مشکین توچی تاسی او ساج دا معبودان طول دا بد جہنم خشاکی او تاسو پو شمول دے معبودان بانی دا بد جہنم تورزی نگوری معبودانو که خوبازی نکان خلق امشتا لکه دیر پیغمبران دی داغی عبادت شویره دا ملائکو عبادت شویره دا اولیاء کرام عبادت شویره نداغی باره که بیروس تا آیا ذکر کئی چه این الذین سبقت لهم من الحسنى اولائک عنها مبعدون اللہ چه کم نکان خلقی نب اللہ جهنم نبج سایتی خود نکان نعلاوت دی معبودان چی ندام اللہ جہنم تا غرزی اولی بے غرزی ندینا مقصد دی کفارو زلیل کول بی چی گور دا غستا خودی رستا غا معبود دی چی آغا ساسا با جہنم کے پروت دی پلیوانی با اللہ دا کافران زلیل کئی لو کان ها اولای آلیتا ما وردوها و کلن پیا خالدون دا دلی ذکر کئی چی اللہ دی آلیہ ندی کالیہ و نور جہنم تا بورت لی و چی جہنم تا ورزین و معلوم دا چی ہن دی لو کان ها اولائک چرتوے دا معبودان آلہتن خدایان پرشتی نبانی لو کان ها اولائک چرتوے دا کسان آلہتن معبودان پرشتی آبانی نما وردو ها دیوانوے ورغلی دی جہنم تو کلن پیا خالدون او دا ٹھولا دی جہنم کی ہمیشہی لهم دیلا پیا دی جہنم کے زفیرن اسویلی وی وهم دیلا پیا دی کے لا یسمعن سبناوری اللہ وی جہنم کے بدئی اسویلی با کئی او اس بناوری ولی بیا ناوری داغی مختلف ہو جو مفسرین نے ذکر کری دی یو دا جہنم دا خڑکے دل بڑے زیادہ تھی اللہ اتمنگ وسائے تھی دیر زیاد ب خڑکی گی نہ دا ڈیر خڑکے دو دو وجنا بدئی دا کٹے چ ڈیر خڑکی گی شور ڈیر کئی نہ دا جہنم خپل غرار او شور بڑی ری نہ ذکر بدئی سناوری دویم اوچو علماء دا ذکر کئی دی و گونو بانے بردی اللہ دا غور می خون اٹاکوئی او بے بے اللہ صندوقون تا غرزی بے و صندوقون اب دیو شرا بندی نزکا بس ناوری او گور دا بازی عذابون بے دیر سختی جہنم کی بازی کافران سب اللہ دا سزا مرکی پا دی غرگون بول اللہ دا غور شرے می خون ہوئی بے بے اللہ صندوقون کی را بندی نزکا با دی سناوری دا با دی سزائی او بلدا چھے دا جہنمیان آغا شور او جڑا بڑی رزیات آئی پا دی وجہ با دیو بالخبری ناوری لکہ یو مزیہ کی گن خلقی او شور کئی نو بے خلق دیو بالخبر ناوری پین پوئی کی نو دارنگی دا جہنمیان آر یو سرے با زان لپا پریاد کی بھائی پا چوک کی بھائی نو شور بڑی ری نو دی وجہ با دیو بالخبری ناوری اللہم اجرنا من نار ان الذين يقيننا كسان سبقات مخي شويد لهم داغيل پارمن الحسن زمنگ در طرف نوادر جنت اولئک دا کسان ان حد جهنم نہ بمبدن لریکلی شوی وئی سمانا چکم نیکان خلقی اب اللہ جهنم نہ جدا سایتی غیب علی جهنم تن ورجی شیخ الاسلام الانصاری رحمه الله یو عالم دی داغی نوم دی ابو اسماعیل عبداللہ ابن محمد الانصاری اغاپ شیخ الاسلام الانصاری بانی مشہور دے اغاپ دے یو آیات بانی درے سو شپیتا مجلسو نے کریو دا سلوی علیم بو دے حرات کی تیر شوئے دے حرات کی اس قبرم دے دا دیر لوی علیم بو لوی مپسر و لوی محدث و یو دیر لوی صوفی آم بو مریدانیم دیر زیاد بو نغب دی یو آیات بان ان اللذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون دری سوا شپیتا مجلسین اب دی یو آیات بانی کریو دا آیات بیو بدی بی بیان کاو درس بی پی کاو اسی جبائی لما اللہ پاک دل ور کریو حنبلی مذہب والا و حنبلیت کے لئے کلاکمو کلا کلا بیو لانا حنبلی ما حیتو وین اموت فوسیعت لیلناس یتحنبلو وزا حنبلی ما سوچ جواندے ما وزما خلق کے وسیعت دار چھ حنبلی مذہب غورا کئی نو حنبلی مذہب بانے دیر دغو اور دیر حق پارس انسانو دیوی عرش والا سیب خمس مرات پین ذکر زیت پوری تا مخیطا شوی ما وی ما تا مخالفینو وی دانا با چھ زمان نخپل عقیدی نوا پاشن سیر دار زمان غرد قدری مکوا خود دو اتوی چھ نزد چپکی گا من زبا خام خواب تاسور دون کوم دبا مخالفین باندې ربیلتیان باندې بیردونه کول پاش شاعرو باندې د دردونه ډیر دی او ډیر زیاد لی عالی مباشات د بارک خلکو شیطانیان هم ډیر کړی وی او دا واقعا مو په سینو ذکر کړی دا لا یسمعون حسیسان بوری کشاد جهنم و هم دی وفی ما پاس کشتا چی غوالین پوسم نفسون دی خالدون همیشه بی اللہ و جهنم نداسی برطرف سایدی چیز جہنم معمولی کشار بمناوری لا یحزنهم الفزع الاکبر و نبا ہم جن کئی دید اللہ حیبت لوئی دا بل دا نیکان مقام ذکر کئی چیز قیامت دیر لوی حیبت دے دا اپ دا نیکان خلق بانے با حیبت اصول منی کی او بل وطا دا تلقاهم الملائکتو بازی روایت کی رئی چیز دا با شیدانی شیدان طول خلق بانے با بیغوش بئی شیدان باندې بیوشین راځي دا به د عرش نه چاپیر ولاړی او غاړو ته به توری پرتی نو دا د شیدان یو امتیازی صفت دی چې عام خلکو بیوشی راځي خو یو شیدان بی چې هغه بیوش نه په دغه حالت کې هم او دا غاړو ته به چیرې توری پرتی و تتلقاهم الملائکه تو یزکی و دیس ملائک دیتا به وایي چې هذا یومکم الذی دا او رز دا کنتم توعدون جی ساسولی وعدہ کی دلشولا یوم پہا غورز نتوی سما چی منگ براون غور آسمان لرا کتوی سجل لفشان درا غختلو دلیکل شبو کا غزونو لیل کتو بیلیکلو لرا کته سجلې په شان دران غختلو دا لیکل شوي کاغذونو لیل کتب الیکل لرا لکه مثال څنګه چې په دې خط کې دا لیکل را نغښتلی کېږي دغسې الله اسمانونه رونغاړي بای استادان داسې معنا کوي کته یې سجل لې په شان دران غختلو د منشي باندې لیل کتب کاغذونو لرا لکه منشي کاغذ رانغاړي نو دارنگی با اللہ اسمان درون غاڑی تشبید دیران اختلو ورکی دیران اختلو دو کاغذ سر تک اسنگ چی پا کاغذ کی لیکل دیران اختلی شوی دی او کاغذون دی لیکلو مشتملی نو دارنگی با اللہ اسمان درون غاڑی یا دارنگی سنگ چی ملاک در سیپی ران غاڑی دارنگی با اسمان درون اختلی شی نو کتوی سجل لی پشان دران اختلو دو منشی بانی کاغذون لرا یا کتوی سجل لی پشان دران اختلو دالی کرشو کاغذونو لیل کتوبی علی کلو لرا کما بدا نگسنی چی منگ پیدا کرده یا اول خلقی نول کرده پاول پیداش نعیدو انو دوباره بیم دارنگی واپس کو وادن علی نداوادر منگ بانی انا کننا فائلین یقینا منگ یو کون کرده دی کار دا کار بلنا پاکی ولقد کتمنا فی زبور و یقین لکلی من پا زبور کی زبور کتاب کی اللہ دا لکل کریو من بعد ذکری سر توراتنا ان الارض چیقینن زمکا دا شام یہ رسوا پا مراس کی باقی دی لرا عباد یا سواری من بندگان زما نیکان دے آیات کی او قانون کلی ذکر کئی اللہ و جمع قانون دارے چھ ملکون و جمع کی اللہ نکانو خلق و تور کئی او یقینی ور کئی خوچ خلق در اللہ صحیح بندگی شروع کی او صحیح جہادون شروع کی نن سبا جمع کی مسلمانان دو لاس نوزی دو کپار لاس نوزی لکا مسلمانان خپل کار پری خیرے خود اللہ قانون او وعدہ دا غدا چھ اللہ را ملکون با مسلمانان تور کئی او آن دی آیات کی بیت دو توجیحات دی ایوہ توجیح دارا چی آن الارض مراد زمکہ دا جنت دا نبی بشارت اخروی جوڑی گی دا جنت زمکہ با اللہ نکانو تور کئی نبی بشارت اخروی شو او دویما توجیح دارا چی دین مراد دا شام زمکہ دا نبی بشارت دنیوی ری لکا اللہ دا بنی سائیل سوعدہ کلی و سورت عراب کی تفصیل تیر شویو چه موسیٰ علیہ السلام پل قوم توی عسا ربکم ایهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون دا وعده بنی اسرائیل سموا چه اللہ هم دشمنان فرعونیان تباہ کی او دا ملک بالله تاسو صدر کی نو دارنگی دا وعده دی امت سمده نو ان الارض مراد سرد شام زمکره دویمه توجیه داره چه زمکه ده شام میراث که بودی دل را بندگان زمانه کان او دا وعده اللہ رشتی نکلا لکه دمر نو پا زمانه که بیا شام پاتح شوی او شام چه کلا پاتح شو نو معاویر نو دا اغی والی مقرر شو او دا دیر زمانه پوری پیده والی پاتی او دمر نو زمانه که پیده والی او بید عثمان نو زمانه که پی والی او بید علی نو زمانه که مده والی او خدا نو سبی اختلافات و جنگون را بیروس تو حسن او زمانه که بیر صلح و شوره نو دیر دیر زمانه بیر دیر شام بانی پادی شوه او اول دو والی پا سیپاد بانی او او بیروس تو مسلمانان و خلیپه او معاوی رزلتان هو نو ان نردو ارض و یقین زمکه در شام میراس که بردی لبندیگان زمانه کان چه غسوکو سما با اکرامو اغیی دا زیپاد حکله او ان نتی حاض یقینا فری قرآن کی نبلا خام خا تبلیغ رے لقوم ان فالا قوم عابد شغا عبادت کو ان کی دا ترغیب دے قرآن تھا او یا دی صورت تھا ان نتی حاض یقینا فری قرآن کی یا ان نتی حاضا یقینا فری صورت کی سمان دار تبلیغ صورت دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین من ندلی گلے تالرا مگر رحمت دفاد طول مخلوقاتو پدیات کی نعمت در رسالہ ذکر کئی او نبی علیہ السلام تے سوا رحمت للعالمین او توا چی نبی علیہ السلام د ټول مخلوق د پاره لوی نعمت دی د الله پاک. لکه مخکې تیر شویو، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. نبی علیہ السلام د الله نعمت دی، او دا نعمت په ټول دنیا باندې دی. ځکه دلته څه وایي؟ للعالمین وایي، نبی علیہ السلام وایي انما انا رحمت مهدات، زه د الله رحمت یم چې الله په هدیه کې خلکو ته رالیږلی یم. نبی علیہ السلام د ټول مخلوق د پاره سره رحمت دی، ځکه د نبی سم بحث د ټولې دنیا د پاره وو. قل و انما یوحى الی یقین و کل شما تشقین معبود ستاسې معبود یو دی، پهلان تم مسلمون تاسې غاړی ښودونکي وی الله ته. استفهام په معنی د امر دی، یعنی غاړه کیدی. فاین تولو که دی مخ واړه، فقل وای آذنتکم، ما خبر در کو تاسو الله سواین، په پوره خبرداری سره خبر می در کو علا سوائن، په پورا خبرداری سره. یو معنی دا یاد داره، وای نه دی او زنه پویګم اقریب شانیز دی ری ام بایدون کولر دی ما او عذاب تو اذن چې سانسه وعده کولای شي. سمن عذاب بر باندې راځي، ساس عذاب یقینی دی، خو ماته دا علم نشته چې عذاب نزی به یو کولر دی. انه یعلم الجهر یقینا لا پویگی پزورا من القول دوینا نو یعلم پویگی ما پاس باندې تک تمونی تاس پټوی. وینا دریو زنه پویگم لعلہ شاید چرا رستا کون لعزا فدنتون امتحانی لکم تاسل را. اللہ دا عذاب رستا کئی که دیش دا عذاب رستا کون ساسو دا پارسی امتحانی، اللہ تاسو دا گوری سنگا کردار دا کوئی. ومتاعنا پایدائی الی حین، تر یو وقت پوری. قال رب احکم بالحق، هو پیغمبر قال د قل په شکل باندې لیکره کوي دوه قیرته ای قل امراضی او قال امراضی. نو کله کله باز جن کی دا د قال قیرت د قل په شکل لیکلای، لکه دواړه قیرتونه دی کی قلم سی او قالم سی. قال پیغمبر رب رب زما فیصلو کی په حق باندې، و ربنا الرحمن، او مخکې د انبیاء دعاګانې ذکر شوی، نو آخر کې زمونږ د پیغمبر دعا ذکر کوي. نو پیغمبر ویل راځم فیصله وکړي په حق باندې، و ربنا الرحمن، او رب زمونږ مهربان ذات دی، المستعان، د هغې نه مدد غوښتلی شوی دی. علامه تصفیفون، په هغه څه چې تاسو بیانوئ. رب احکم بالحق مقصد داری، الله زمونږ منځ کې فیصله وکړي. فیصله وکړي څه معنا؟ الله دا قوم تباه کړي، عذاب پرې راولېږي. او د نبی علیه السلام د دعا قبوله شوه چې الله په دوی باندې به جنګ بدر کې عذاب راوست. جنګ بدر د دوی لپاره عذاب و. وربنا دا مبتدا الرحمن اول خبر دی، او دا المستعان ولا دویم خبر دی. و ربنا الرحمن، و رب زمان مهربان ذات دی، او المستعان الله نمده اخلی شوه دی. علامه برداشت هغه سبانی تصویبونج تاسوی بیانوئ.